الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا، آب زمزم شریف پینا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 پر نقل فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 100,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو. ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، یا پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد بھی کہہ سکتا ہے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں. تو میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں، 3 درود پاک کے سیکھے پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. يا الله عز وجل، میں نے ابھی بلکہ آج تک جو بھی درود پاک پڑھے، میں ان سب کا تیری رحمت سے ملنے والا ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو میں نیت کرتا ہوں کہ اعلی کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اب نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین، حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا مشہور و معروف فرمان، قدمی هذه على رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس فرمان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اسے جو ہے وہ خوب توجہ سے سنیے اور اپنے دل میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی محبت مزید دل میں بڑھائیے۔ آئیے ایک شعر سناتا ہوں کہ کسی شاعر نے کتنے پیارے انداز میں شعر کہا ہے، شعر لکھا ہے۔ سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، یعنی اے میرے غوث اعظم، بڑے بڑے بادشاہ تاج والے جسے بڑے ناز سے اپنے سروں پر رکھتے ہیں وہ آپ کا قدم مبارک ہے۔ ماشاءاللہ، میرے سنت کا دیدار بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں جلوس غوثیہ کی بھی ترکیب ہوگی اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا۔ سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، میں دیکھ لوں تربت، ہو دید کا شربت، دے دو یہ سعادت، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام عبداللہ بن علی بن تمیم شافعی سے روایت ہے کہ میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا۔ اس زمانے میں ابن سقا مدرسہ نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور ہم لوگ عابدین اور صالحین کی زیارت کرتے تھے۔ بغداد میں ایک صاحب کو غوث کہتے تھے اور ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہیں ظاہر ہوں اور جب چاہیں نظروں سے چھپ جائیں۔ ایک دن میں اور ابن سقا اور اپنی نو عمر کی حالت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان غوث کی زیارت کو گئے، یعنی ہم تین جو ان غوث کی زیارت کو گئے، جو کبھی ظاہر ہوتے اور کبھی چھپ جاتے۔ راستے میں ابن سقا نے کہا کہ آج میں ان سے وہ مسئلہ پوچھوں گا کہ جس کا جواب انہیں نہ آئے گا. میں نے کہا کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا, دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں. جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, معاذ اللہ کہ میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں, میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا. جب ہم ان غوث کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کے کمرے میں جب حاضر ہوئے, تو ان کو اپنی جگہ پہ نہ دیکھا, یعنی سیٹ خالی تھی, اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ بزرگ تشریف فرمائے اور ابن سقا کی طرف نگاہ غضب کی اور فرمایا, تیری خرابی ہے ابن سقا, تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہ آئے. تیرا مسئلہ سن, تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, بے شک بے کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں. پھر میری طرف نظر کی اور فرمایا, اے عبداللہ, تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں, لہذا تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ, ضرور تم پر دنیا اتنا گوبر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں غرق ہو گئے, اور یہ بدلہ ہے تمہاری بے ادبی کا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی طرف نظر کی اور حضور غوث اعظم کو اپنے نزدیک کیا اور آپ کو عزت دی اور فرمایا, اے عبد القادر, بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ و رسول کو راضی کیا, گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں کرسی واس پر تشریف لے گئے اور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں. وہ غوث جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے تھے, وہ یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا. صلو علی الحبیب. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں چاہیے کہ اولیاء کرام کا ہمیں ادب کرنا چاہیے, ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے, یعنی کبھی بھی ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کبھی ان کی گستاخی کا کبھی سوچنا چاہیے. دیکھیں ابن سقا کا انجام اور ان کا بھی انجام, کہ ابن سقا تو جو اس کا یہ ہوا کہ وہ مناظرے کرتا تھا اور اسی دوران کسی بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور بادشاہ نے شرط رکھی کہ تم, چونکہ وہ نصرانی تھا بادشاہ, تو بادشاہ نے شرط رکھی کہ بیٹی میں اس صورت میں دوں گا کہ اگر تم نصرانی مذہب قبول کرو. تو وہ اسلام اس نے چھوڑا اور اس نے وہ مذہب کر لیا اور قبول کر لیا, کتے کی موت مرا. اور عبداللہ فرماتے ہیں, عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کسی بادشاہ کا وزیر بن گیا اور مجھ پر اور میرے پاس دولت اتنی آئی کہ میں واقعی اس سے میرے کان تک دولت آ گئی, یعنی میں اتنا پریشان ہو گیا. اور جبکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قدم ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر ولی کا ادب نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ جلوس غوثیہ بھی شروع ہو چکا ہے. مرحبا یا غوث پاک, صفت تیرا مرتبہ اعلی کیوں نہ ہو مولا, تیرا مرتبہ اعلی کیوں نہ ہو مولا, تیرا مرتبہ اعلی کیوں نہ ہو مولا, تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا. غوثِ پاک مرحبا جا غوثِ پاک مرحبا غوثِ پاک سلطانِ ولایت سلطان ولایت شہباز کتاب شہباز کتاب اللہ رحمت اللہ رحمت ہے مخزن عظمت غوثِ پاک ہے مخزن عظمت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ اعظم مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا سلطان ولایت سلطان ولایت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت فانوس ہدایت فانوس ہدایت شہباز خطابت شہباز خطابت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ہے مخزن عظمت ہے مخزن عظمت ہے باعث برکت ہے باعث برکت اللہ کی رحمت دریائے کرامت دریائے کرامت مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا اللہ کی رحمت ہے مخزن عظمت پانو سے ہدایت شہباز خطابت ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا پاک میرے چاند میں بن پہ آ جا ادھر بھی میرے چاند میں بن پہ آ جا ادھر بھی میرے چاند میں بن پہ آ جا ادھر بھی چمک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک سلطان ولایت سلطان ولایت اے رب کی رحمت اے رب کی رحمت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک اے باعث برکت غوثِ پاک اے صاحب عزت غوثِ پاک اے بحر سخاوت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک چل جائے مصیبت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک چل جائے مصیبت غوثِ پاک وہ میری شفا شفاعت غوث پاک، دلوائی یہ جنت غوث پاک، دو شوق عبادت غوث پاک، دو ذوق تلاوت غوث پاک، دو بدیوں سے نفرت غوث پاک، نیکی کی دو الفت غوث پاک، اسیاں سے ہو نفرت غوث پاک، سرکار کی الفت غوث پاک، دو اپنی محبت غوث پاک، دو اپنی محبت غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا، وبارک وسلم. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی آمد ہوئی ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ کے سوالات بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزانہ ہی کچھ ایسے موضوعات ابتدان جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے زین العابدین ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے، انہوں نے بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ پر جو سوالات آ رہے ہیں تو ان میں یہ سوال بھیجا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین فیس بک پہ امیر علیہ سنت کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا جو نمبر ہے واٹس ایپ نمبر تو اس پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی ولی اللہ کی روح کسی انسانی جسم میں داخل ہو سکتی ہے، اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. تو الحمدللہ دیکھا گیا کہ امیر علیہ سنت ایک سوال کے جواب میں کئی حوالوں سے ہماری تربیت فرماتے ہیں، اور چونکہ گیارہویں شریف کا مبارک مہینہ بھی ہے اور اس وقت ہمیں اوبی وین کے ذریعے بھی اسلام بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں اور بھی کئی مقامات پر جمع ہو کر الحمدللہ اسلام میں شامل ہوتے ہیں، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کئی شہروں کے عاشقان غوث اعظم الحمدللہ بڑی گیارہویں شریف منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو آئیے امیر السنت کی بارگاہ میں ہم اس کا جواب بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امین آباد ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ یہ بھی موجود ہیں، اور اطراف گوجرا ذرا دارالسلام توبہ پنجاب پاک سلطانی کابینہ، تو یہ اس کے بھی ہمارے اسلام بھائی بذریعہ او بی وین یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ جو ابھی سوالات ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ چونکہ اس وقت جو گیارہویں شریف کے مدنی مذاکرے ہیں تو عموماً وہ سوالات کہ جو اس دنوں میں بالخصوص جو ہے وہ مختلف ذریعوں سے وساوس پیدا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو مختلف ذریعے اپناتے ہیں تو وہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ سوال ہے، آئیے امیر اہل سنت سے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب حاصل ہوگا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب مسجد میں اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اگر مسجد میں کھانا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھا نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت اب بھی کر سکتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب چاہے تو کھا پی یا سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یا سارا وقت سے مراد دیگر بھی دو وظائف چھوڑ کر، نہ کہ نمازیں چھوڑ کر، تو دیگر اوراد کے بجائے میں صرف درود شریف پڑھوں گا۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ 1439 یعنی 1439 سن ہجری کی دسویں رات ہے, 10th night. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے جو اتوار تک انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ او بی بین کے ذریعے امین آباد ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ, پاک سلطانی کابینہ اطراف گوجرا ضلع دارالسلام توبہ پنجاب پاکستان بھی شامل ہونے ہیں. امین آباد تو ہمارے سامنے ہے اس وقت, انشاءاللہ ان قریب گوجرا بھی آ جائے گا. اطراف گوجرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال ہوا کہ کیا کسی ولی کی سواری آ سکتی ہے بدن میں, تو یہ زیادہ تر عورتیں سے حرکتیں کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ولی کی سواری نہیں آتی. فوت شدہ بزرگان دین جو ہے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں اور عبادت میں گزاری اور دین کی تبلیغ کرتے رہے, نیکی کی دعوت دیتے رہے, پردے کی تاکید فرماتے رہے, اور اب وہ بے پردہ عورت میں کیسے آئیں گے؟ عقلن بھی یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے اور شرن بھی یہ غلط ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, اس کی صورتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس طرح یہ کرتے ہوں گے, آنے کی صورت نہیں ہے سواری. کہ ایک تو یہ کہ یہ مرد و عورت جو بھی کرتے ہیں یہ ہوں گے مطلب ڈرامہ باز ٹائپ کے جو یہ ڈھونگ کرتے ہوں گے کہ ہم پر سواری آئی ہے, اور پھر وہ سوال جواب ہوتے ہیں اور عورتوں کے اور مردوں کے جم گٹے ہوتے ہیں, نذرانے شکرانے اور عزت شہرت واہ واہ یہ سب دھوم دھام ہوتی ہے, آستانہ چمک رہا ہوتا ہے, لوگ منتیں کر رہے ہوتے ہیں اور عاجزیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ مزہ آتا ہے اس میں. تو ایک تو یہ کہ یہ سیدھا سیدھا ڈھونگ ہوتا ہے, دوسری صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو وہ مرد و عورت اپنی جگہ پر جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, ان کے اندر یعنی ان پر کوئی جن مسلط ہو جاتا ہے, شرارتی جن, اور وہ یہ حرکتیں کرتا ہے کہ میں غوث پاک ہوں یا میں فلاں بزرگ ہوں, میں فلاں بزرگ ہوں, اور وہ بازار نیکیوں پر بھی لگاتے ہیں, ختمیں ہو رہی ہیں, درود شریف پڑھے جا رہے ہیں اور نیازیں ہو رہی ہیں, نمازوں کا بھی کہہ رہے ہیں, یہ لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ جو بولتے ہیں لوگ ماں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہی ہے. تو اب بازار نیکیاں ہو جانا جاری, تو یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے, یہ تو غلط ہی ہوتا ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے, دعوت اسلامی نئی تھی, میرا خیال ہے 2-4 سال ہوئے ہوں گے دعوت اسلامی کو, آپ میں سے تو ایک تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی, تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں پر سواری آتی ہے اور وہ آپ کی تعریف کرتا ہے, تو میں تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ جو کچھ نظام ہے, تو میں خیر اس کے ساتھ چلا گیا, میں ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں, تو وہ مجھے اس کے ساتھ الگ ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا جس پر سواری آتی تھی, سواری کا ٹائم نہیں تھا لیکن وہ میرے لیے اسپیشل وہ پیکج تھا کہ یہ میرے پاس آئے گا, تو اب وہ میرے پاس یوں نارمل بیٹھا ہوا تھا, پھر اچانک اس نے وہ جو اب میں وہ حرکت کر کے تو دکھاؤں گا نہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے میں مذاق بن جاؤں گا, بہرحال اس نے جو بھی کیا نا وہ بھی ایک پہلے دیکھنے والا سین تھا جو اس نے مطلب وہ ہلنا جلنا اور پھر وہ زمین کی طرف وہ سر کا چلا جانا اور وہ یوں بالکل گٹھڑی سا بن کر اس نے جو حرکتیں شروع کی نا, ہم آ گئے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا ہم غوث پاک کے قدموں میں ہوتے ہیں. میں نے بتایا کہ غوث پاک کے قدموں میں میرا مزار ہے, میں بہت پرانا ہوں, نام بھی کچھ بتایا ہوگا میں بھول گیا ہوں. تو ہم غوث پاک کے قدموں میں ہوتے ہیں, وہیں ہوتے ہیں, ہم آ گئے. اور پھر مجھے میں نے اس سے کہا کہ یار یہ اس طرح نہیں, الگ سے آپ سے آپ مل سکتے ہیں. ہم آئیں گے آپ کے پاس, آئیں گے, الگ سے آئیں گے. خیر, اور پھر خود ہی مجھے ایک وظیفہ دیا اس نے, اس میں تو بالکل ہی اس کا پول ہی کھل گیا. اس نے مجھے وظیفہ دیا, اب وظیفہ تو یاد نہیں ہے, اس کی غلطی یاد رہ گئی ہے. اگسنی مشہور لفظ ہے, تو اگسنی جیسے اگسنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری فریاد سنیے. تو اس لفظ میں اگسنی تھا, اس کو یہ جاہل اگسنی پڑھ رہا تھا, اگسنی. تو اب یہ کہ غوث پاک کے قدموں میں پرانے کوئی بزرگ ہوں تو ظاہر ہے یہ تو ولایت کے لیے عالم ہونا تو شرط ہے, تو یہ عالم ہوں. اب یہ ایسا کیسا مطلب عالم, اور وہی غوث پاک کے دور کا عالم کہ جس کو اگسنی اور اگسنی کا فرق نہ معلوم ہو, تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی جن ہے بھی جاہل, اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جن ہے کوئی. پھر وہ کچھ فرما رہے ہیں باپا, وہ جو اس نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, دوبارہ ابھی تک آیا ہے اور پاس ملنا ہے. 30-32 سال تو ہو گئے الانتظار, یوں سمجھ لیں ابھی تک تو نہیں آیا. خیر, تو وہ مطلب پھر وہ کچھ دیر کے بعد ہو, پھر وہ تھوڑا زوردار جھٹکے مار کے پھر سیٹ ہو گیا ہو. یہ ان کی مطلب ٹرک ہوتی ہے, اب خدا بہتر جانے وہ جھوٹا تھا یا جن تھا کیا تھا. تو پھر میں باہر نکلا تو اب جو میرے ساتھ دوست تھے تو وہ کہنے لگے کہ یار کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا مجھے تو کوئی جن لگا, بزرگ تو آ نہیں سکتے, اور تھا بھی ایسے ہی بس جاہل قسم کا. اس نے مجھے یہ ورد دیا, اس وقت ورد یاد ہوگا نا مجھے, لیکن اس میں یہ اگسنی ہونا چاہیے, یہ اگسنی کہہ رہا تھا تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا بزرگ ہو, بہت بڑا عالم ہو, غوث پاک کے قدموں میں جس کا مزار, اس کو یہ بھی نہ آتا ہو. اس طرح میں نے اپنے دوست کو یا تو الگ سے میں نے کہا ہوگا, جو وہاں لوگ جماتے ہیں وہ خامہ خواہ مجھے ڈیپ دیتے, میرا اس وقت تو اتنا روب تو نہیں تھا نا, جیسے آج کل تو لاکھوں لاکھ میرے ساتھ ہیں, وہ شروعات کا دور تھا. تو پھر خیر میں تو بولا میں اس کو مانتا ہی نہیں, میرے دوست جو لے گیا سب ڈکوس لے ایسے ہی ہے بس, ہم آئیں گے. یہ جانے کا انداز بھی یہ تھا, میں نے بولا نا آپ میرے پاس آئیں گے نا, میرے پاس الگ سے آئیں, ہم آئیں گے. اس طرح کا یاد پڑتا جھٹکے کھا کے بھی آنے کے بجائے فرار ہو گیا, چلا گیا. تو یہ بہرحال اس طرح میں نے کر لیا. آپ ایسا کرنا نہیں ہے, ضرورت مجھ کا کچھ کر ڈالے تو ہو جن. بولا اچھا تو میرا مقابلہ کرے گا, تو مجھے بھگانے کے لیے آیا, مجھے بدنام کرنے کے لیے آیا, میرا آستانہ ختم کرنے کے لیے آیا, جو حملے کر دے تو مشکل کھڑی کر سکتا ہے. پاپا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آستینے چڑھا کر اب کسی کے اوپر کوئی جن آیا ہو تو کہ ہم آئیں گے, دروازہ سامنے کھڑا ہو جائے. ارے یار وہ اس نے جو صحیح بولتا ہوں میں, ایکشن کر کے تو ظاہر نہیں دکھا سکتا, اس نے جو ایکشن کیا تھا نا, ارے بھائی گاما پہلوان بھی ایک بار ایک دم تو سوچ میں پڑ جائے گا, بوگا کیا میرا موبائل لگا ہے. انہوں نے واقعی ایسا انداز دیکھتے رہے کہ پورے بدن تن بدن میں آدمی کی جھرجری کہ لہر دوڑ جائے گا, ہوگا کیا یار. تو خیر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ, اللہ تعالی ہمیں شریر جنوں کی شرارتوں سے بچائے اور اس طرح کے ڈھکوسلوں سے بھی محفوظ رکھے کہ اس طرح کے کوئی بھی انداز جو ہے نا, یہ کوئی تو عالم ہم کو اس میں رہنمائی کرتا ہے کہاں ایسا ہو سکتا ہے, تو کوئی نہ عالم علماء رہنمائی فرماتے ہیں نہ کتابوں میں ہم نے پڑھا, نہ یہ عقل میں آتا. یہ زیادہ تو یہ تو خیر مرد تھا جس کے پاس میں گیا تھا, لیکن زیادہ تر یہ عورتیں کرتی ہیں یہ حرکتیں, یہ تو بالکل ہی مطلب بے پردہ عورت کے بس. تو خیر میں بھی نہ جاتا, ظاہر مرد تھا اس لیے میں بولا تو میں چلا گیا. پاپا جیسے آج کل تھوڑا پریشانیوں کا دور بھی ہے, بے روزگاری یا گھر کے مسائل کو حل کرنا یا کاروباری معاملات کا سنبھالنا, تو لوگ مشورے کرتے ہیں جیسے, تو بعضوں نے یہ بھی طریقہ نکالا کہ جس پہ یہ حاضریاں آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد مشورہ کرنے پہنچ جاتے ہیں, مطلب فیسیں بھی دیتے ہیں باقاعدہ کہ ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں, تو یہ ایسا کرنا کیسا, تھوڑی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس میں ایسا ہے کہ ان سے گزشتہ باتیں دریافت کرنا یہ تو حماقت ہے. گزشتہ باتیں یہ بازو کا صحیح بتا دیتے ہیں, اس کی وجہ ہوتی ہے جن جو ہوتے نا کہ ان ہر شخص کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, اس شیطان کو ہمزاد بولتے ہیں, وہ ہوتا ہے کافر, ہمزاد کافر ہوتا ہے. البتہ ایک ہمزاد مسلمان ہوا ہے اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا, پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کو مسلمان کر لیا, یا مسلمان کر لیا تھا, تو وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے ہمزاد. ورنہ اس کے علاوہ سب کا ہمزاد جو ہے وہ کافر ہوتا ہے اور وہ مس گائیڈ کرتا ہے, غلط مشورے دیتا ہے, گمراہ کرتا ہے, بھٹکاتا ہے, اس طرح کرتا ہے, دل میں غلط غلط بسوں سے ڈالتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے, مثال کے طور پر یہودی صحیح ہے, فلاں باطل فرقہ صحیح ہے, کیا کیا یہ بسوں سے ڈالے گا, یا غوث نہیں کہنا چاہیے, نہ یہ غلط ہے, کیا دلیل ہے کہاں قرآن میں, تو طرح طرح کے بسوں سے ہمزاد ڈالتا ہوگا. تو ہے شیطان تو یہ تو بسوں سے ڈالے گا, تو اس کے وسوسوں پر تو آنا نہیں ہمیں. تو اب یہ ہمزاد جو ہے نا, چونکہ یہ پیدائش سے ساتھ ہوتا ہے, تو کبھی کوئی سر پھٹ گیا تھا, کبھی جھگڑا ہو گیا تھا, کبھی پرائیویٹ میں کوئی باپ بیٹے کا کوئی مسئلہ تھا, وہ اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کو, یہ اس کو بہت ساری معلومات ہوتی ہے. تو وہ اپنے اس جن جو سواریوں کے مسئلے ہوتے ہیں نا, تو جنوں کی اور ان کی دوستیاں ہوتی ہیں, تو یہ جن کو اپنے دوست کو بتا دیتا ہے. اب وہ ترکیب ہوتی ہے, دیوار سے کہیں آواز آتی ہے, کہیں قبر سے آواز آتی ہے, اس طرح کے بھی حساب کتاب پھیلے ہوئے حضرات کے, اور لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے صاحب قبر میں سے بزرگ کی خبر ہے یہ بول رہی ہے, بزرگ کی کوئی سی بھی خبر ہوتی ہے. اب بزرگوں کو یہ دھندا ہی رہ گیا ہے, تو بے پردہ عورتوں کا جھرمٹ کریں گے اور ان کے سوال کے جوابات دیں گے, تو قبر سے آواز آ رہی ہے صاحب, دیوار سے آواز آ رہی ہے, اور جن بول رہا ہوتا ہے, موکلات ہوتے ہیں ان کے پاس, تو یہ بول رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ گزشتہ خبریں جو ہے یہ اس طرح ہمزاد کو پوچھ کر وہ جن بتاتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار صحیح تو بتایا, تو کسی کو نہیں بتاتا, میرے کو میرے باپ کو ہی پتا تھا, یہ صحیح بتاتے یار یہ بابا بہت پہنچا ہوا ہے, اب یہ بیچارہ بھٹکا. آئندہ کی خبریں نہیں پتا ہوتی جنات کو, آئندہ کی خبریں نہیں پتا ہوتی. آئندہ کی خبریں مثال کے طور پر کہ میری ماں سخت بیمار ہے, اس کو شفا ہوگی یا نہیں ہوگی, تو یہ آئندہ کی خبر ہے, اللہ کو پتا ہوگی نہیں ہوگی. اب یہ جن سے پوچھا تو یہ پوچھنا حرام, یہ پوچھنا آئندہ کی خبر حرام, اور اس پر یقین رکھنا کہ یہ جن علم غیب رکھتا ہے اور یہ غیب کی خبر دے سکتا ہے, یہ ہے کفر, اور قرآن نے اس کا رد فرمایا ہے. قرآن نے اس کا رد فرمایا کہ جنات جو ہیں وہ غیب کی خبریں نہیں دے سکتے, تو یہ ساری مطلب کہانی ہے ان کی. تو اس لیے کہیں بھی اگر ڈکوسلا ہو, کیسی شہرت ہو اس کی کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے, مہربانی کر کے ایمان کو سنبھال کے رکھنا اپنا, وہ اس پاک کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھنا, ایسا نہ ہو کوئی ایمان چھین لے اپنا. تو یکدر گیرو محکم گیر, ہم نے سرکار غوث اعظم کا دامن پکڑا بس خلاص, ایک بوا پڑتے مضبوطی سے نال پڑ.

وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو وہ جنات جو تھے ان کو لگایا ہوا تھا کام پر انہوں نے, اور آپ ایک عصا کے ٹیک پر کھڑے تھے. اس دوران اب کام تو باقی تھا بھی, تو جب کام مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے آئے. تو اس وقت یہ پھر بھید کھلا کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سال ہوئے وفات ہو چکی تھی, اور جو عصا تھا اللہ کے حکم سے دیمک اس کو چاٹتی رہی, اور جب وہ کام مکمل ہو گیا تعمیر کا تو یہ زمین پر تشریف لیا ہے. تو اس وقت یہ جنوں کا پول کھلا کہ جن کو علم غیب ہوتا جنات کو تو ان کو پتا چل جاتا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور نبی کی جو مبارک جسم ہے نبی کا بعد وفات بھی بالکل صحیح سلامت رہتا ہے, تو سلامت تھا جسم حیات النبی. تو یوں مطلب اور قرآن کریم میں اس کا تشریف اس کا جو اس کا ارشاد قرآن کریم میں اس کا بیان 12:22 سورہ سبا آیت نمبر 14 فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی, اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے, سال بھر تک یہ ان کو کام نہ کرنا پڑتا. یہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام عصا لیے, عصا ڈنڈا اسٹک لیے کھڑے ہوئے کہ کام کرو, تو یوں یہ کام کرتے رہے حالانکہ آپ وفات پا چکے تھے. تو اس قرآنی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جنات کو غیب نہیں ہے. اور پچھلی باتوں کا جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ حمزاد سے معلوم کر لیتے تو پہلے سے اس کو ان تو معلوم ہوتا ہے ان کو حمزاد کو, تو اس لیے وہ کوئی غیب کی خبر تو ہوئی نہیں. اچھا, اور اب آئندہ کی خبر تو وہ جن کو معلوم نہیں ہوتی, یا اگر کچھ صحیح پڑھ بھی جاتا ہے تو یہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں, یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, تو ایک آدھ بار کوئی صحیح پڑھ جاتی ہے تو وہ ان کے غیب کی وجہ سے نہیں ہوتی. ویسے تکا مارتے ہیں تو کبھی تکا جو ہے وہ لگ جاتا ہے جگہ پہ یوں, تو اس لیے ان کے علم غیب کا, یہ حضرات کے جو جن ہوتے ہیں ان کا علم غیب ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا. تو وہ جو ہم نے جہاں سے وہ ولی کی حاضری کا جو عنوان تھا اس میں اس آیت مبارکہ کو ایڈٹ شامل کر لیجئے گا. ایڈٹ مانے کیا, وہ جو جوڑ لینا یا نکال دینا, جوڑ دینا, یہ ان کی لینگویج میں ایڈٹ کر لینا. اچھا, جوڑ توڑ دونوں کرتے ہیں آپ؟ جی جوڑ توڑ دونوں کرتے ہیں, لگانا نکالنا ایسے کام کرتے ہیں, جوڑ توڑ کا کام کرتے ہیں. اچھا اچھا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Why is Ghost Pub known as the leader of all Walis? غوث پاک کو تمام اولیاء کا سردار کیوں کہتے ہیں؟ ہیں اس لیے کہتے ہیں, بھائی جو کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے تو وہ دلیل دے. وہ ہیں غوث پاک کے سردار, کیونکہ ان کو تو غوثیت کبرا کا مقام حاصل ہے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت فرماؤ حمایت, ہو ہم پہ عنایت, صدقے یا غوث پاک, صدقے یا غوث پاک, صدقے یا غوث پاک. اس بات کے اکابر علماء نے خود صراحت و وضاحت کی ہے کہ آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں, اور آپ کی سیرت طیبہ میں بھی اس بات کو لکھا گیا کہ آپ کی ولادت سے قبل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لائے اور ان سے یوں ارشاد فرمایا کہ ان قریب آپ کے یہاں ایک ایسا بیٹا ہوگا کہ جس کی اولیاء اور اقطاب میں مثال ویسی ہی ہے جیسا کہ میری مثال انبیاء اور مرسلین کے درمیان ہے. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت کا رسالہ ہے طرد الافاعی کے نام سے 28 جلد میں, اس میں تفصیل سے اس مسئلے کو بیان فرمایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات ہیں, کاشف باب المدینہ کراچی سے سوال کر رہے ہیں کہ میری کمپنی نے مجھے پیٹرول کارڈ دیا ہوا ہے جس کی لمٹ روز کے حساب سے 150 روپے بنتی ہے, جبکہ میرا استعمال روز کا 50 سے 60 روپے کا ہی بنتا ہے. کیا میں باقی پیسوں کا پیٹرول کسی کو بیچ سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہر کمپنی کو واپس ہی دینا ہے جتنا استعمال کیا کیا, وہ احتیاط زیادہ دے دیتے ہوں گے تو بچ گیا تو وہ تو 1% بھی اس کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتے. جس کا کمپنی نے کہا ہے وہی استعمال کرنا ہوگا. اس میں امیر لسمت سر سے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ الاؤنس وغیرہ کے اندر شامل ہوتی ہیں, تو اب اگر اس کی نوعیت کو یہ واضح کر دیتے تو اور مسئلہ واضح ہو جاتا. تو اس میں بہتر ہوگا کہ اگر یہ سوال کو یا تو دارالفتاح سنت میں دے دیں یا اس کی حیثیت بتا دیں کہ ان کو کس بنیاد پر یہ کارڈ دیا جاتا ہے, کہ یہ ان کا ہے جو چاہیں کریں یا فقط جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. فیس بک کے امیر علیہ سنت کے آفیشیل پیج پر سوال ہے محمد علی نقشبندی, کیا مرد نامحرم عورت کی قبر پر جا سکتا ہے؟ جا سکتا. ساری عورتیں نامحرم ہوتی ہیں, قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتی ہیں, وہ تو قبرستان جا ہی نہیں سکے گا بندہ. لیاقت اتاری پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی سابقہ نیکیاں کسی اور کو عیسیٰ لے ثواب کر دے تو کیا اس کے اپنے حصے میں باقی رہیں گی؟ جی ہاں بڑھیں گی. عیسیٰ لے ثواب کا تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ اپنی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے. امیر علیہ سنت کے فیس بک لائیو پیج پر عبد الواجد یہ سوال کر رہے ہیں کہ لنگر و وقف کے کھانے کو کیا جانوروں کو کھلا سکتے ہیں؟ وقف کا کھانا ظاہر ہے, وہ لنگر کا کھانا بھی ایسا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ اندر چھوٹے کے وہ انسانوں کو کھلانے کے لیے دیا ہے. ہاں اگر کوئی دینے والا جس نے دیا ہے وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بندوں کو کھلاؤ, بکروں کو کھلاؤ, مرغیوں کو کھلاؤ, جانوروں کو کھلاؤ, تو ٹھیک ہے کھلا سکتے ہیں, لیکن ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے, اس طرح کوئی بولے سنا نہیں ہے کبھی, تو یوں نہیں کھلا سکتے. ہاں جو مطلب ایسا ہو گیا کھانا گڈ موڈ ہو جاتا ہے, دسترخوان پہ لوگ گرا دیتے ہیں تو یہ بچہ کھچا جو ہے اب کوئی نہیں کھائے گا, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اب کسی کو بھی دے دیں چاہے انسان کھائے, جبکہ انسان کے کھانے کا تو پہلے تو انسان ہی کو کھلایا جائے, اب بالکل ہی ضائع کرنے کے بدلے جانوروں کو کھلایا جائے. ویسے گھر میں بھی وہ دسترخوان پر دانے گرتے ہیں, روٹی کے ٹکڑے گرتے ہیں, تو یہ بھی ہے کہ مرغیوں وغیرہ کو کھلا دینا چاہیے, پھینکنا نہیں چاہیے. اب اس کے لیے جو گھروں میں عموماً جہاں گیلریز ہوتی ہیں وہ مٹی کے پیالے وغیرہ رکھے جاتے ہیں جس سے پانی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں, تو کیا ایسے موقع پر ان میں رکھا جا سکتا ہے؟ بریانی چڑیا نہیں کھاتی شاید, میں پکا ہوا کھانا دیکھا سوکھا سوکھا پڑا ہوتا ہے, کھاتی نہیں ہے, یہ کچا اناج کھاتی ہے. خدا بہتر جانے کوئی بریانی کی شوقین ہو بھی چڑیا تو میں جانتا نہیں اس کو, دیکھا ہے میں نے, وہ کھانا ڈال دیتے ہیں من کو منانے کے لیے چھتوں پہ, وہ پھر وہ سوکھتا رہتا ہے. پاپا کبوتر وغیرہ نہیں کھاتے؟ شاید نہیں کھاتے, جو مجھے انداز ہے کہ نہیں کھاتے یہ. پاپا اس میں یہ کہ جو باہر اس طرح باندھتے ہیں تو اس سے پانی چھلک کے یا وہی وہ جو کھانا بچا ہوا ہوا وغیرہ اڑتی ہے پکا ہوا ہوا وغیرہ سے اڑ کے جو پانی چھلک کے گرتا ہے, اور نیچے جن کا گھر ہوتا ہے تو وہاں پہ جیسے کپڑے ڈالے ہوتے ہیں بالکونی وغیرہ میں وہاں گرتا ہے, اس بارے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں, ایسی کسی کو بھی نہ کپڑوں پہ کسی کے گرے نہ کسی بندے پہ گرے جس کو ایزا ہوتی ہے اس سے. پانی بھلے صاف ستھرا پانی ہو, پاک پانی ہو, آب زمزم ہو, کسی وغیرہ بھی گرا ہوگا اوپر سے تو چونکے گا تو صحیح نا, اس کو تشویش تو ہوگی نا کہ کیا ہوا اور یہ پانی کیسا ہے, تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کھا بھی لیتی ہوں, جو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ یہ پکا ہوا چاول وغیرہ سوکھتے رہتے ہیں چھتوں پہ, اس کا مطلب نہیں کھاتے نا. ہاں یہ بھی آپ لوگوں نے بھی شاید کسی نے دیکھا ہوگا کہ یہ عام طور پہ چڑیاں وغیرہ نہیں کھاتی, یہ ایسے سوکھتے سڑتے رہتے ہیں, تو مرغیاں یہ بتا رہے کہ کھا لیتی ہیں یا ان کی مرغیاں کھا لیتی ہوں گی, مرغیاں ہو سکتا ہے کھا لیتی ہوں گی, تو مرغیوں کو کھلا دے, ٹرائی تجربہ کر لیں کہ آپ کی مرغیاں کھاتی ہیں نہیں کھاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات مل رہے ہیں. امیر علیہ السنت سے سوال ہے کہ کیا طلاق دینے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا بغیر نیت کے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ تھوڑا ہے مسئلہ, کیا اس میں کوئی ہو سکتا ہے گیم کو دارالفتا اہل سنت سے تفصیل بتا کر معلومات کر لیں, جو تین طلاق دے دیں میری نیت نہیں تھی اور پھر یہ خدا نہ خاصا کوئی مسئلے کھڑے ہو جائیں. نہ بتائیں میرا خیال نہیں, طلاق کے مسائل یہاں چھلا بھی نہیں کرے ان شاء اللہ. ادھوری ادھوری باتیں بات ہوتی ہیں, کیسے ہنگامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ کبھی ایسا پوچھ لیا اور وہاں مدنی چہرے پہ جواب مل گیا. پاپا اس میں یہ کہ جیسے عوام میں بھی جو اسلامی جیسے کوئی درس نامی پڑھ رہا ہو جائے, کوئی جس کا مطالعہ مشہور ہو کہ یہ مطالعہ وغیرہ کرتا رہتا ہے, اس سے بھی آگے طلاق کے مسائل بعض اوقات پوچھتے ہیں, تو جس سے پوچھا گیا وہ کیا کرے؟ وہ کسی مفتی اسلام کا حوالہ دے دے عاشق رسول مفتی کا, کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ یہ مسائل میں احتیاطیں ہوتی ہیں, قضا کی جاتی ہے, دونوں پارٹیاں بلائی جاتی ہیں, کیا کہا کس نے کہا کیا الفاظ تھے, سب حساب کتاب ان کا سن سنا کر اس کے بعد مفتیان کرام فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک پارٹی کا سوال سن کر ہم جواب دے دیں گے نا, اور اس نے سوال میں کوئی خیانت کی ہوگی نا, تو پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ عمر بھر حرام کام ہوتا رہے اور دلیل مدنی چینل کی ہو جائے. اگرچہ مدنی چینل والوں نے سوال سن کر جواب دیا وہ گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن یہ کہ احتیاط کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں دیتے جوابات اس پر. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے, امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ شادی کے لیے لڑکے کو کیسا ہونا چاہیے, کیا رقم و آرام ہی دیکھا جاتا ہے یا کچھ اور بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ شادی کے لیے کہ سب سے پہلا تو سیرت دیکھی جائے اور صورت بھی دیکھی جائے, کیونکہ گھر چلنے کے لیے سیرت صورت دونوں ضروری ہے, بالکل قریب منظر ہو, بد شکل ہو, اور ایک فریق تو ایسا بد شکل ہو دوسرا فریق قبول صورت ہو, تو ان دونوں کی جمے گی نہیں, آپس میں نفرتیں رہیں گی, اس کا امکان قوی ہے. تو یہ دونوں دیکھا جائے, لیکن فرسٹ سیرت دیکھی جائے گی. نیک بندہ ہو، نمازی ہو، حلال روزی لاتا ہو، اخلاق اس کے دیکھے جائیں، اخلاق کیسے ہیں، اس طرح مطلب ترکیب بنا کر پھر نکاح کیا جائے. انکوائری بھی کرتے ہیں، انکوائری میں بھی بعض اوقات صحیح لوگ بتاتے نہیں ہیں، تو یہ کہ رونگ نمبر لگ جاتے ہیں، پھر گھر جو ہے نا وہ بعض اوقات تباہ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں انیق احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک ختم کرنے کی نیت سے شروع کرتے ہیں تو بیچ میں اگر وہ رہ جائے اور وہ اس کو مکمل یعنی پورا سپارے نہیں ختم کیے، صرف چار یا پانچ سپارے پڑھ کے پھر چھوڑ دیا، پھر دوبارہ اگر کبھی نیت کی دوبارہ شروع کرنے کے لیے اور پھر دوبارہ سے شروع کیا پھر چھوڑ دیا پورا نہیں ختم کیا، تو کیا اس کا مطلب اس کا گناہ ہوگا؟ تھوڑا پڑھنے میں گناہ ہوتا تو پھر تو مختلف صورتیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی گناہ ہوتا کہ جب بھی پڑھو پورا قرآن ختم کرو اول تاخیر، تو یہ شرط نہیں ہے. البتہ پورا ختم کرنے کا اگر آپ نیت کرتے ہیں تو اس پر اللہ استقامت دے، کوشش جاری رکھے. اور کوئی کا ایک دو دن گیپ ہو جائے، پانچ پارے کے بعد دس پانچ دن گیپ ہو جائے تو پھر چھٹے سے شروع کریں، پھر دو پارے کے بعد پھر گیپ ہو گیا تو اب آج سات ہو گئے تو آٹھویں سے شروع کریں. اس طرح قرآن کریم میں پورا ختم آپ کر لیں گے نا، بھلے گیپ کے ساتھ اگر ہو گیا تو تھوڑا دل کو فرحت ہوگی اور ہمت بڑھے گی کہ پھر شروع کرتا ہوں. ہر بار نئے سرے سے شروع کریں گے تو پھر شاید ہمت ٹوٹ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عبد الرزاق اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا امیر السنت دامت برکات العالیہ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح مدنی منوں کے نام حصول برکت چرے محمد رکھے جاتے ہیں تو مدنی منی کے لیے کیا نام رکھا جائے؟ جزاک اللہ خیرا. حصول برکت کے لیے جیسے محمد، اب ان کے لیے تو ایسا معروف تو ہے نہیں، یہ کہ صحابیات کے نام پر یا ولیات، ولی خواتین بھی گزری ہیں، ان کے نام پر یا پھر کوئی اچھے معنی جس کے ہوں اسے نام رکھے جائیں. یہ فلم ایکٹریس وغیرہ کی نسبت سے فلم ایکٹریس کے نام بھی بعض وقت اچھے ہوتے ہیں، بزرگ خواتین پر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ فلم ایکٹر ہی ہے اس میں مشہور ہے تو اس کی نسبت سے رکھا تو یہ قباحت آ گئی، برائی آ گئی نا اس میں کہ اس کی نسبت. آپ نے مثال کے طور پر کسی اداکارہ کا نام فاطمہ ہو تو اب اس لیے، اور شہرت پکڑی اس نے تو اب اس لیے فاطمہ نام رکھا کہ یہ اداکارہ ہے، تو ذرا حماقت ہے. بی بی فاطمہ کی نسبت رکھیں آپ تو برکت ملے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام عبید رضا اتواری ہے، میں حضروں کے قریب حمید گاؤں سے بول رہا ہوں. باپا جان سوال یہ ہے کہ پیرے پیرا میرے میرا کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. پیرے پیرا، پیرا ہے پیر کی جمع، تو پیرے پیرا نے پیروں کے پیر، میر مانے سردار، تو میرا یہ میر کی جمع، تو میرے مرشد گوس پاک پیروں کے پیر اور سرداروں کے سردار ہیں. سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، فرماؤ حمایت، ٹل جائے مصیبت، صدقے یا غوث پاک، صدقے یا غوث پاک، صدقے یا غوث پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ولیوں کے امام، کوئی نہیں، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو مجدن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگایا بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی میں محمد حامد رضا عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مدنی وصیت نامہ رسالے میں تحریر فرمایا ہے، اگر جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو ظاہر قسمت، ورنہ کسی ولی اللہ کے قرب میں یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہے سپرد خواہ کریں، مگر جائے وصف پر دفن نہ کرے کہ حرام ہے۔ پیارے میرے اہل سنت نامت برکاتہم العالیہ، جائے وصف کون سی جگہ ہے اور اس کو آپ نے حرام کیوں لکھا ہے؟ یا اللہ عز و جل امیر اہل سنت کو عمر خضری عطا فرما، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، بالعافیت، عافیت کے ساتھ۔ یہ اپنے عمر خضری معنی لمبی عمر، جائے غصب معنی دوسرے کی چھینی ہوئی جگہ، جیسے قبضے کی جگہ ہوتی ہے، مالک نہیں ہوتے کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، پوری پوری بلڈنگیں بنا دیتے ہیں قبضہ کر کے، اور کاغذات بھی بن جاتے ہیں رشوتوں کے ذریعے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ آخرت کے لیے تو بڑا وبال ہے، یعنی ایک بالشت زمین بھی کسی نے کسی کی دبا لی تو ساتوں زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس طرح کی روایت ہے۔ اتنے حصے کا سراحت نہیں ہے، اتنے حصے کی دیکھ لیتے ہیں روایت ہے، کسی کی زمین دبانا جو داداگیر قسم کے اور جن کی پولیس میں اپروچ زیادہ ہوتی ہے، یا مطلب جو اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس وقت تو یہ ترنی والا لگتا ہے، لیکن یہ ایسا اٹکے گا مرنے کے بعد، المان والا پیس ایسا اٹکے گا کہ کوئی بچا نہیں سکے گا اس کو۔ یہ وہ ہم میں سے نہیں، پیج نمبر 26۔ فتح رضویہ شریف میں سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مسجد کی زمین جو پیچھے تھی اپنے مکان میں ڈال لی اور دیوار بنوا لی ہے، آگے بھی کچھ ہے۔ تو بہرحال یہ جواب اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے فاسق، فاجر، ظالم، جائر، مرتکب کبائر، مستحق عذاب نار و غضب جبار ہے. والعیاذ باللہ تعالی. خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایک بالشت بھر زمین ناحق لے گا، اللہ تعالی وہ زمین کے ساتوں طبقوں تک اس کے گلے میں قیامت کے دن تک توق یعنی ہار بنا کر ڈالے گا. وہ زمین کے ساتوں، وہ اتنی زمین، ساتوں زمین تک یہ سارا ہار بنا کر جب یہ مرے گا نا تو وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، قیامت تک وہ ہار اس کے گلے میں رہے گا زمینوں کا. کتنا وزن ہوگا سوچے دوسری آدمی، اس میں خدا جانے اس ہار کی وجہ سے کس طرح کا عذاب ہوگا، کس طرح کی تکلیف ہوگی، رب جانتا ہے. تو اگر کسی کی ایک انچ بھی زمین دبائی ہے نا، خدا کی قسم عذاب اس کا برداشت نہیں ہو سکتا. تو فوری طور پر توبہ بھی کریں کہ یہ توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جس کی زمین دبائی ہے، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے بیوہ ہے، چاہے وہ ارب پتی مالدار آدمی ہے، کوئی بھی ہو، اس سے رجوع کرے، اور جو بھی کوئی شرعی فیصلہ ہو وہ کرے. مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی رقم جو وہ مانگتا ہے وہ پیمنٹ کر دی جائے، جو بھی بھاؤ بنتا ہو اس کا وہ پیمنٹ کر دیا جائے. اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں یہ زمین مجھے چاہیے، تو آپ کا پورا پلازا توڑنا پڑے گا، زمین اس کو دینی پڑے گی، اس سے بچ نہیں سکتا. اب تو میرا پلازا بن گیا ہے، میں دوں گا نہیں. اب چاہے وہ بولے مجھے سونے میں تول کر دو، ایک بات ہے، تو بہرحال یہ کہ اس کو راضی کرنا ہے، اتنا نہیں مانگے گا انشاءاللہ. یہ کہ کسی کا زمین دبا لینا جو ہے نا، یہ بہت بڑا وبال ہے اور یہ بالکل عام ہے. یعنی یا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض طبقے سے ہوتے ہیں جن کی مطلب وہ ذرا سیاسی اپروچ ہوتی ہے، یا پولیس میں ان کی اپروچ ہوتی ہے، یا پھر یہ خود بدماش ہوتے ہیں علاقے کے اور ان کی ٹیم ہوتی ہے. اس کا نام بھی ہے قبضہ گروپ. یہ طرح طرح کی جگہوں پر بنی ہوئی عمارتوں میں قبضہ کر لیتے ہیں، بنی ہوئی عمارتیں ہوتی ہیں، ابھی رہائش شروع نہیں ہوئی، مسلح آ کر یہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پھر اب وہ جس کا گھر ہے، جس کی عمارت ہے، زیر تعمیر ہے، اب عمارت جس کی ہے وہ پریشان، آپ بولیں گے اتنے اتنے لاکھ ہم کو دو تو ہم قبضہ چھوڑیں گے. تو یہ اتنی رقم یا جو بھی پھر آپس میں طے ہو جائے، نہیں اتنے نہیں اتنے دوں گا، نہیں اتنے لوں گا، تو یہ جو طے ہو جائے یہ دیتے ہیں اور یہ پھر چھوڑتے ہیں قبضہ. تو یہ جو دیا گیا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ رشوت ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ. تو یہ قبضہ گروپ والے بھی اگر سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس سے پہلے توبہ کر لیں، جب کہ ملک الموت آپ کی روح قبض کر لے، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. پھر وہ اگر سزا سنا دی گئی تو کرو گے کیا؟ آج تو اسلحے کے زور پر یا کسی لیڈر کے بل پر یا کسی مطلب پولیس افسر کی شفقت پر یا میٹھی نظر پر، سب مل بانٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں. جو بھی قبضہ گروپ ہے اکیلے تو نہیں کھا سکتے ہیں، ان کے پیچھے جو ان کی پیٹھ ہوتی ہے نا، یہ پیٹھ پر بھی رکھنا پڑتا ہے، سب کچھ ترکیب ہوتی ہے. تو یہ مہربانی کر کے اگر اس طرح کے لوگ سن رہے ہیں تو خدا کے واسطے توبہ کر لیں. میں آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، میری عمارت ہی نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایک انچ بھی میری مالکانہ حقوق کسی زمین پر نہیں ہے، جو میں اس کے کوئی بچت کے لیے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میں تو میں ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں. اس کیوں کیسے؟ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. تو میری اپنی کوئی زمین ذاتی نہ عمارت ہے، نہ جھونپڑی ہے، نہ زمین ہے جس کے تحفظ کے لیے توبہ کہہ رہا ہوں. میں تو آپ کی بھلائی کر رہا ہوں، سب کی بھلائی کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں. جو مسلمان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہیں میرے بھائی ہیں، تو پیارے بھائی ہو، میٹھے میٹھے بھائی ہو، ایسا نہیں کرو. اگر آپ قبضہ گروپ کی ترکیب ہے خدا نہ خواستہ، تو اس سے توبہ کر دیں، گروپ کو چھوڑ دیں. گروپ والوں کو بھی سمجھائیں کہ ہم یار کب تک یہ کرتے رہیں گے، آخر مرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل بڑھاپا ہی آ گیا تو کیا کریں گے، پھر تھوڑی جان چلے گی، پھر جو ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے دے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا جوانی میں ایسی بیماری پکڑ لیتی کہ بندہ بستر نہیں چھوڑ سکتا، ایسا مرض ڈکلیئر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتے ہیں، پیٹ کا درد پکڑ لیتا ہے، پیٹ کا درد پکڑ لیتا ہے، کہ آدمی مطلب کسی کام کا نہیں رہتا، دما ٹی بی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے تاکہ آپ اللہ کی خوب عبادت کریں، یہ کام چھوڑ دیں. جس نے بھی کسی کا کوئی زمین کا حصہ دبایا ہے، مکان پر قبضہ کیا ہے، رشوت لی ہے تو وہ دینی بھی پڑے گی جس سے لیے، اور معافی بھی مانگنی ہوگی، اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے. یہ کر لیں، ابھی مشکل لگتا ہوگا لیکن عذاب کے مقابلے میں یہ مشکل نہیں ہے. عذاب سینا مشکل ترین ہے بلکہ ناممکن ہے. عذاب تو کوئی برداشت کر نہیں سکتا. کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ کا عذاب ہلکا کہہ ہی نہیں سکتے نا، تو یہ بالکل ہمارے ایمان ہے. یہ تو اللہ جو عذاب دے گا مرنے کے بعد وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ہم سب کو مطلب توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، اپنے اللہ ہم سے ہمیشہ راضی ہو جائے. تو کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں دبانا ہے، کسی کا کوئی تنکا بھی نہیں دبانا ہے. ہم کو دبایا ہے تو دے دیا جائے، قرضہ دبا لیا ہے وہ بھی ادا کر دیا جائے، اور معافی بھی مانگ لی جائے. نہیں تو ابھی تھوڑا بھلے یوں ہوگا کہ یار وہ شرم آتی ہے، قیامت کی شرم سے یہ شرم آسان ہے. دنیا کی شرم نہیں ہے، اس میں عزت بڑھے گی انشاءاللہ. معافی مانگنے سے اپنا وقار کم نہیں ہوتا، لوگوں کے دلوں میں وقار بلند ہوتا ہے، عزت بلند ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک لائیو پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں، ایک سوال ہے کہ ایسی شادی میں شرکت کرنا کیسا جس میں گناہوں بھرے سلسلے ہوں، ناچ گانوں کی محفل ہو، اگر شادی میں نہ گئے تو ناراض ہو جائیں گے. یہ ابھی جو قبضہ گروپ کی بات ہوئی، تو یہ جو رشوت لیتے ہیں تو میں نے دینے والے کو گناہگار کہا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ رشوت مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، وہ رشوت نہیں مانگ رہے، وہ مٹھائی مانگ رہے ہیں، مٹھائی کی اگر مانگ رہے ہیں ہمارا منہ میٹھا کرو، وہ جو بھی نام دیں ہے رشوت ہی. تو رشوت اب چونکہ اپنا جائز حق دبایا کسی کا، مکان اس پر قبضہ کیا، وہ بیچارہ اپنا جائز حق چھڑانے کے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے، اس لیے وہ دے رہا ہے ان کو رقم، تو جو لے رہے ہیں ان کے حق میں تو ہے ہی رشوت، لیکن جو دے رہے ہیں وہ گناہگار نہیں ہے. یہ بیچارے مجبوراً دے رہے ہیں، مگر مجبوری بھی ایسی ہو کہ جس میں شر سے بچنا پایا جائے کسی کے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ بھی شر سے بچنے میں آ گیا، اور مکان چھڑانا یہ بھی سب شر سے بچنے میں آ گیا. تو شر یا ظلم سے بچنے کے لیے اگر دینا ضروری ہو جائے تو یہ ہے تو رشوت، دینا جائز ہے لینا حرام، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پہ جو سوال کیا تھا رکن شورا نے، اسی طرح کے دو آڈیو سوالات بھی ہمارے پاس ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے احترام کا کل بھی رہ گیا تھا، صحیح، پرسوں بھی بہت لیٹ ہو گئی تھی، تو یہ نئے نئے سائی بھائی آتے ہیں نا. جی جی بابا، کشمیر سے، پنجاب سے کافی سائی بھائی ہیں. جی آیا نو، یہ ذرا بتا بھی دیا کرو یار، ان کی دل جو ہوتی ہوگی کہ یار ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا نام لیا. انشاءاللہ تفصیل پیش کر، میرے پاس تحریر ہوتی رہے، میں پڑھ کے جب او بی وین کا بولتا ہوں ان کا بھی بول دوں، یہ تھوڑا خوش ہو جائے گا، ثواب ملے گا. دیکھو اسی سے خوش ہو گئے نا، تو نام آئے گا تو ہو سکتا ہے خوش ہو کر مدنی قافلوں کا تحفہ مجھے دے دیں سب مل کے. کیا کیا کہہ سکتے ہیں، او بی وین والوں کا تو نام بھی آیا تھا، آوازیں نکال لیں گے یار بیٹھے ہوئے. او بی وین والوں کا تو نام بھی آیا تھا، تو پھر یہ بھی تحفہ دے سکتے، ان کو بھی اجازت ہے دینا چاہیے. بالکل، یہ اطراف گوجرا ضلع دار السلام توبہ پنجاب پاکستان، پھر امین آباد ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان، دینے چاہیے ہم کو تحفے مدنی قافلوں کی. اتنی بھوک کہ مٹتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے

وضو کرتی پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ. اچھا بغدادی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ مشائخ کی ایک جماعت نے فرمایا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قیامت تک اپنے مریدوں کے سلسلے میں اس بات کی ذمہ داری لیے, اس بات کی ذمہ داری لیے. بتائیے کس بات کی ذمہ داری لیے؟ کہ میرے ہر مرید کی موت تو پاپا ہوگی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ کس زبان میں ہوتے تھے؟ اکثر عربی زبان میں, بعض اوقات فارسی زبان میں بھی. اسی لیے آپ کو ذل بیان ذل لسان امام الفرقان بھی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی اکثر عربی زبان میں, بعض اوقات فارسی زبان میں بھی, اسی لیے آپ کو ذل بیانین ذل لسانین اور امام الفریقین بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. شدرہ قادریہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کس شعر میں ہے؟ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. یہ بتائیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا بیان کب اور کہاں ہوا؟ اجتماع ورانیہ میں اجتماع شوال مکرم 521 ہجری میں پہلا بیان ہوا. واہ بغدادی کمپیوٹر. اچھا حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا عرصہ مخلوق خدا کو وعظ و نصیحت فرمائی؟ 40 سال. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھ پر کتنے ڈاکو چور فساق فجار اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی؟ 1,00,000 سے زیادہ ڈاکو چور وغیرہ نے توبہ کی. اچھا حضرت عبد الملک زیال رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایک رات خیال آیا کہ کاش غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں, تو غوث اعظم نے کیا کیا؟ حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں دخل گزرا, ادھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عصا کو زمین پر گا دیا تو عصا میرے لیے چراغ کے روشن ہو گیا. اب آدھے تک روشن جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے کھیل لیا تو ویسا جیسا تھا ویسا ہو گیا. اور فرمایا اے ریال بس تم یہ چاہتے تھے. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان پر لکھے گئے رسائل کے نام بتائیے. منع کلاش, جنات کا بادشاہ, سانپ نواجن. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں لکھی گئی مشہور کتاب بہجت الاسرار کا خلاصہ لکھا گیا ہے. اس کتاب کا نام, اس کتاب کا نام کیا ہے اور اس کے مصنف کا نام بھی بتائیے. کتاب کا نام زبدت الاثار اور لکھنے والے کا نام شیخ عبد الحق محدث رہنوی علیہ رحمت اللہ القوی. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سچائی کا کوئی واقعہ سنائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکلے. ان کی امی نے ان کے کپڑوں میں 40 دینار یعنی سونے کے سکے چھپا کر سی دیے. راستے میں ڈاکو آئے اور قافلے کو لوٹ لیا. ایک ڈاکو نے بچے سے پوچھا غوث پاک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث پاک نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہے. ڈاکو حیران ہو کر پوچھتا ہے تم نے مجھے کیسے بتا دیا؟ لوگ تو اپنے پیسے چھپاتے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، میں نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکو نے کہا، اگر یہ بچہ اپنی امی سے کیے گئے وعدے کا پابند ہے تو کیوں نہ ہم بھی اللہ کی فرما برداری کریں۔ ڈاکو اس کے ساتھیوں نے توبہ کی اور نیک مسلمان بن گئے۔ اچھا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت کے دو اشعار سنائیے۔ وہ کیا میں تباہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچو کے سروں سے قدم آلا تیرا، ماشاءاللہ سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، علیا کر علیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت دریائے کراوت، تل جائے مصیبت تل جائے مصیبت غوث پاک، المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک صدقے یا غوث پاک، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا۔ صلوا علی الحبیب۔ مدنی منی کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس اور انشاءاللہ شاء اللہ 1100 روپے پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ارے واہ، کمائی ہوئی آپ کے ابو کی۔ سوشل میڈیا کا ایک سوال کا جواب باقی تھا اور اسی سے ملتے جلتے دو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال تھا، میں کام کرتا ہوں شادیوں میں ویڈیو بناتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا آپ مجھے بابا صاحب سے ہی بتا دیجیے گا۔ اگر صاحب سوال یہ ہے کہ جو کارخانے وغیرہ میں فیکٹریوں میں کام کیا جاتا ہے وہاں پر گانے باجے بجتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی جگہ پہ کام کیا جائے یا کام چھوڑ دیا جائے؟ پہلا سوال شادیوں میں گانے باجے ہوتے ہیں، اس کا سوال ہوا تھا اور اس سے ملتے جلتے ہم نے، اچھا وہ شادیوں میں ویڈیو یہ عورتوں میں اور جانا پڑتا ہوگا اس میں گانے باجے کی، تو اگر گانے باجوں کی ناجائز فنکشنز کی یا معاذ اللہ مرد جا کر بے پردہ عورتوں کی ویڈیو بناتا ہے، ارے تو ناجائز ہونے میں کیا کلام ہے، اس سے بالکل توبہ کرنی ہوگی اور بچنا بھی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا دوسرا، فیکٹری میں کام کرنے سے کیا گانے بجتے ہیں؟ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نوکری چھوڑ دیں، بس یہ کہ اپنی توجہ اس پہ نہ ڈالیں، آپ اس سے خود کو بچانے کی کوشش فرمائیں، اور اگر کوئی اور جائز اچھا کام مل جاتا ہے تو بدل دینا چاہیے، اچھا ہے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے، یا اپنی کوئی دوسرے سے ہوں مزدور وغیرہ جو آپ کے ہم ذہن ہوں، تو ایک وفد کی صورت میں اس کا جو بھی بجاتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی بجاتا ہے وہ بڑا آدمی ہوگا، تو اس کو درخواست کی جائے، سمجھایا جائے کہ آپ کیوں سب کا گناہ لیتے ہیں، ارے جو یہ چلائے گا نا اس کو تو گناہ ہے، اور جو سنے گا ان کو بھی گناہ ہے، اور ان سب کا گناہ جتنے سن رہے نا ان کا، یہ چلانے والے کو گناہ، تو یہ بڑا گناہگار، کئی گناہ یہ گناہگار ہو رہا ہے، تو اس کو یہ ڈرایا جائے اللہ سے، اللہ کرے کہ اس کے دل میں اتر جائے آپ کی بات اور اس گناہ سے ہی جان چھوٹ جائے۔ مگر یہ مت کہنا کہ جب ہم نہ ہو تو بجایا کرنا، یا آہستہ بجایا کرو، یا تھوڑا تھوڑا بجایا کرو، تھوڑا بھی تھوڑا بجایا کرو کہیں گے نا تو بھی یہ تھوڑا بجانے کی اجازت ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک گناہ کی اجازت دینا خود گناہ ہے. تو بالکل بند کر دو, یہی سمجھانا ہے. اگر یہ بولے کہ میں تھوڑا تھوڑا بجاؤں فلا فلا ٹائم کے تو بھی آپ بولے نہیں, بالکل ہی آپ مہربانی کر کے اس سے توبہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے, یہ امتیاز علی ہیں مورو سے, جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو فرض نماز کا تحفہ ملا. سوال یہ ہے کہ سنت و نوافل کی نماز کس طرح رائی ہوئی؟ یہ تو اصل میں آداب کے اندر لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, کہ آپ کے طریقے کار تھے. فرض تو یہ ہو گئی لازم, اور اس سے پہلے فقط رات کا قیام فرض تھا, اور باقی اس کے بعد حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ان کے علاوہ جو سنتیں پڑھا کرتے تھے ان میں بعض وہ تھی کہ جس پر تنبیہات فرمائی اور ہمیشہ پڑھتے رہنی, اس پر خاص طور پہ تاکید فرمائی اور ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, تو اس کو فقہ کرام نے سنت موقعہ کا حکم بیان کیا. اور بعض وہ تھیں کہ جن میں اس طرح کی تاکیدات بھی یعنی تنبیہات تاکید ہی فرمائی تھی, اور اس کو بسا اوقات جو ہے وہ بیان جواز کے لیے یعنی یہ چھوڑنا جائز ہے اس کے لیے چھوڑا بھی ہے, تو اس کے سنت غیر موقع ہونے کا حکم بیان کیا. تو یہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کے اپنے طریقہ کار کے ذریعے علماء نے بیان کیا ہے کہ کیا سنت ہے, ان میں سے کون سے سنت موقع ہے, کون سے سنت غیر موقع ہے. سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے کہ اگر ایسی عورت کا انتقال ہو جس کا شوہر زندہ ہو, اس کے جنازے پر لال رنگ کا کپڑا ڈالا جاتا ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ ڈالنے والے بتا سکتے ہیں یہ حکمت ہے, شریعت میں تو ایسا کچھ ہے نہیں. ویسے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. عمران جاوید نے امیر سنت کو فرماتے سنا کہ پیلی جوتی پہننے سے فکریں کم ہوتی ہیں, کالی جوتی سے بڑھتی ہیں, تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ ایک خاص گروپ میں کہ یہ مطلب ایک خاص گروپ میں ایک مطلب ایک وسوسہ آتا ہے خاص گروپ کی طرف سے کہ یہ چیز جو بیان کی گئی ہے یہ کا توہم پرستی کی طرف اشارہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, تفسیروں میں لکھا ہوا ہے, تو کتابوں میں بڑی بڑی لکھا ہوا ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ منقول ہے. سیاہ جوتوں کا منقول ہے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, اور باقی صحابہ اکرام علیہ رضوان سے اس کی روایتیں موجود ہیں, اور وہ فکری کم ہونا نہیں بلکہ سرور اور خوشی حاصل ہونے کے حوالے سے ہے کہ جو اس طرح کی پہنتا ہے تو اس کے غموں میں کمی ہوتی ہے, اور غموں میں کمی کا بھی تذکرہ غالباً موجود ہے حضرت نے لکھا جی, اور سرور حاصل ہوتا ہے. تو یہ صحابہ اکرام علی رضوان سے مروی روایتیں ہیں. یہ سوال ہے کاشف باب المدینہ کراچی سے, میری کمپنی نے مجھے پیٹرول کارڈ دیا ہوا ہے. اچھا یہ ہو گیا ہے. اور یہ ایک اور سوال ہے ہمیں سوشل میڈیا سے آیا ہے کہ شیطان جب جنت سے نکالا گیا تو اس وقت کیا وہ اکیلا تھا یا اپنے پورے لشکر کے ساتھ؟ اکیلا تھا. یہ عبد الکریم ہے, آپ کہہ رہے ہیں قیامت میں غوث پاک کی امت سے اٹھا, کیا یہ درست ہے؟ یہ سوال پورا ہو جائے. کیا یہ نہیں کہا کہنا چاہیے کہ قیامت کے دن مجھے محمد مصطفیٰ کی امت سے اٹھا صلی اللہ تعالی وسلم؟ یہ جو انہوں نے جو شاید ہو سکتا ہے جو سنا ہو وہ انہوں نے سوال کیا. اب تو میرے منہ سے کبھی نکلا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. اسے ہم غوث پاک کے مریدوں میں اٹھا یہ کہتے ہیں, غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. امت تو میٹھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں. یعنی غوث پاک کے جو غلام ہوں گے مریدین ہوں گے وہ بھی امت محمدی ہی ہوں گے نا؟ یہ مدنی مذاکرہ قسط نمبر تیسری پانی کے بارے میں اہم معلومات پیج نمبر 43 پر ہے. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زرد رنگ یعنی پیلے یلو جوتے پہننے کی ترغیب دلاتے اور فرماتے من لبس نعلا اصفر قل همه یعنی جس نے پیلے رنگ کا جوتا پہنا اس کے غم کم ہوں گے. اور تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ روح المعانی کے حوالے سے اور تفسیر قرطبی جلد اول پیج نمبر 363 دار الفکر بیروت کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور یحییٰ بن کثیر رضی اللہ عنہما نے سیاہ یعنی بلیک جوتے سیاہ جوتے نے بلیک شوز پہننے سے منع فرمایا کیونکہ یہ غم کا باعث ہوتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیاہ جوتا یعنی بلیک شو سیاہ جوتا رنج اور زرد خوشی لاتا ہے. سیاہ جوتا جو ہے بلیک شوز یہ غم لاتا ہے غم لاتے ہیں اور پیلا جوتا یلو جوتے جو ہیں یہ خوشی لاتے ہیں. حیات اعلی حضرت جلد 3 پیج نمبر 97 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی. یاد رہے کہ کالے جوتے کے استعمال سے منع فرمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کالے جوتے کا استعمال ناجائز ہو حرام ہے. استعمال کر سکتے ہیں مگر بچنا مناسب معلوم ہوتا ہے ناجائز نہیں ہے. نہ پیلے جوتے پہننا واجب ہے. اکثریت پیلے پہنتی بھی نہیں ہے اور اکثریت کالے سے بچتی بھی نہیں ہے بلکہ بھاری تعداد میں اسلامی بھائی کالے ہی پہنتے ہیں. دعوت اسلامی والے بھی کالے پہنتے ہیں پیلے کہاں پہنتے ہیں. ایک سے ایک فیشن کے جوتے پہنتے ہیں اور چپل پہنتے ہیں ہلکی چلتی نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں اور یہاں کچھ وقت گزارنے کے لیے کوئی 3 دن کے لیے آیا ہوا کوئی بڑی رات تک یہاں گزارے گا کوئی 63 دن کے لیے کوئی پورے ماہ کے لیے آیا ہوگا تو یہ نئے ہمارے مہمانوں میں حسنائنی کابی ناتھ کے مشہور شعر لیا بکر میاں والی باغ عطار کالا باغ چشتی کابی ناتھ سردار آباد اکاڑا شور کوٹ سوروردی مدینۃ الاولیاء سوروردی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف محمدی کابی ناتھ کشمیر جہلم راول پنڈی یہ نام آئے کہ یہاں کے عاشقان غوث اعظم تشریف لائے ہیں. کوئی آج لائے ہوں گے کل گزشتہ کل آئے ہوں گے کوئی پرسوں آئے ہوں گے آنا جانا لگا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب وہ جو خوشی کا اظہار کیا تھا نا تو مجھے مدنی قافلوں کے لیے زیادہ زیادہ ترکیب چاہیے. اور ہے کوئی 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کرے 12 دن کا اصلاح اعمال کورس یعنی ہم بولتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے ہم نیک بن جائیں یہ ہو جائے ٹائم لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. پیسے دو گے تو ہم ٹائم دیں گے. ہم 2 سال کے لیے بال بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ کر پیسوں کے لیے دوسرے ملک جانے کے لیے تیار ہیں. 12 دن اصلاح اعمال کورس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دیکھ لیں آپ. 7 دن کا وہ نماز کورس بھی ہوتا ہے فیضان نماز کورس وہی کر لیں 7 دن کا. تو جن جن کی نیت بنتی ہے مہربانی کر کے مدنی تربیت گاہ پہ اپنے نام لکھوا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی کسی نے نام لکھوایا 7 دن کے نماز کورس کا کتنے ہیں؟ اور تھوڑے سے ہیں یار. ان کی تعداد معلوم ہے کتنے ہیں؟ آگے پیچھے بھی ان کو کچھ آرام فرما رہے ہوں گے تنازوں کے باہر چھپ کے بیٹھے ہوئے سائڈوں پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اگر یہ سات دن کے نماز کورس والوں کی تعداد پتا چلے تو کچھ میں ملاقات کا پیکج ان کا بنا لوں. اب دیکھو آپ بھی جو ہے نا, میں دیکھو مطلب ویپاری آدمی ہوں, ویپاری صاحب بات ہے. میں نیکیاں کمانا چاہتا ہوں, جانے سے پہلے میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر چاہیے مجھے. چلو اسی شوق میں کوئی نماز سیکھ لے گا یار, ایک پن دو کاج ہو جائے گا. اب مدنی تربیت گاہ والوں کے پاس نام لکھوانے اور یہ مطمئن ہوں گے تو پھر مجھے اس کی لسٹ دیں گے نا کہ اتنے ہیں, پھر وہ کوئی پیکج اپنے بنا سکتے ہیں نا اس کے لیے. ابھی تو سات دن ہے نا میرے پاس. اصلاح اعمال کورس یہ بھی بہت اہم کورس ہے, 63 دن کا تربیتی کورس, مدنی تربیتی کورس, اس کی تو کیا بات ہے, سب اپنی جگہ. اور پھر درس نظامی کورس یہ تو اپنا ہی, اس کا تو حصہ ہے. تو ابھی فی الحال جو اعلان ہے نا وہ 7 دن کا نماز کورس اور 12 دن کا اصلاح اعمال کورس, ملاقات پیکج مجھے ان کا بنانا ہے. تو اس میں تو ہزار ہوئے درس نظامی میں, مجھے بھاگتے بنے گی, میں نہیں سنبھال سکتا ان کو, یہ ٹوٹ پڑے تو ملاقات کے لیے. جی باپا, یہ کچھ اسلام بھائی بتائیں گے کارکردگی. پیارے باپا جان, آپ کی ترغیب دلانے سے جو کبھی ناز سے اسلام بھائی تشریف لائے تھے, الحمدللہ 2 درجے فیضان نماز کورس کے شروع ہیں, جس میں 92 اسلام بھائی الحمدللہ فیضان نماز کورس کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یکم جنوری سے الحمدللہ دوبارہ فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے, اور 8 جنوری سے 12 دن کا اصلاح اعمال کورس بھی شروع ہو رہا ہے. 12 جنوری سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے, اور 17 جنوری سے 12 دن کا 12 مدنی کام کو شروع ہو رہا ہے. ماشاءاللہ, چلو بھائی ہمت کرو یار. اب بولتے ہیں کہ ہم نیکی میں دل نہیں لگتا, ہم نیک بننا چاہتے ہیں, میں سدھرنا چاہتا ہوں, لیکن قائم نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی پالش کرنے کے لیے تو اب 20 سال, 30 سال, 50 سال, 40 سال, 25 سال سے مطلب عادتیں خراب ہوئی پڑی ہیں, تو اب اس کی پالش کے لیے تھوڑا وقت تو لگے گا نا. تو رنگ کرنا ہے دیوار پر, پرانا رنگ لگا ہوا ہے تو رنگ پہلے اکھیڑنا پڑتا ہے, اکھیڑ کر دیوار صاف کر کے پھر نیا رنگ لگتا ہے اس پر. تو ہماری عادتیں ساری بگڑی پڑی ہوئی ہیں, تو 7 دن اور 12 دن میں کوئی تھوڑی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ قدم تو اٹھائیں آپ یار. آپ تو قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, خالی بس وہ بس آپ چاہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. وہ درخت ناریل لٹک رہا تو آپ بولو کہ بس یہ مجھے مل جائے مل جائے, تو اب یہ کیسے مل جائے گا؟ اس کو توڑنا بھی تو تھوڑا محنت, ناریل توڑنا آسان تھوڑی ہے. وہ تو آپ کی قسمت ہے کہ اگر کوئی بندر بیٹھا ہوا اوپر, بندر کو کس کے ادھر پتھر پھینکو نا اس کی طرف, تو ہو سکتا ہے غصے میں آ کر ناریل توڑ کے آپ پر پھینکے, رات میں ہٹ جائیں اور قبول کر لیں ناریل کو, یہ ممکن ہے. جبکہ ناریل کے جھاڑ کا درخت کا کوئی مالک نہ ہوا. یہ ٹیکنیک ہے ناریل حاصل کرنے کی, پرانی ٹیکنیک ہے, اب پتا نہیں کس طرح حاصل کرتے ہیں. جو بندر نقالی کرتا ہے, پتھر مارو تو ناریل مارے گا, پتھر تو ہاتھ میں آئے گا نہیں. پتھر بندر کو مارنا نہیں ہے, وہ اس کی طرف یوں مارنا ہے کہ اس کے وہ لگے کہ اس کو پتھر مار رہے, مارنا نہیں ہے بے زبان جانور کو. تو وہ پھینکے گا, نقل کرے گا کہ یار یہ یوں کرتا تو میں بھی یہ یوں کروں, کچھ اچھلتا ہوا آیا ہے تو میں بھی اچھلتا ہوا اس کے بعد بھیجوں, تو آپ کو ناریل بھیجے گا توڑ کے. حکایت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہباز خطابت غوث پاک سلطان ولایت, سلطان ولایت غوث پاک, قانون سے ہدایت غوث پاک, ہے بھائی سے برکت غوث پاک, ہے صاحب عزت غوث پاک, اللہ کی رحمت ہے دہر سخاوت, ڈل جائے مصیبت غوث پاک, فرماؤ حمایت غوث پاک, صدقے یا غوث پاک, صدقے یا غوث پاک, صدقے یا غوث پاک. بہجت الاسرار صفحہ نمبر 185 پر ہے, 185 پر ہے. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں 13 نصرانی یعنی کرسچن حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ نصرانی تھے، جب اسلام کا ارادہ کیا تو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں۔ اسی دوران حاطف غیبی سے آواز آئی، تم لوگ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ سبحان اللہ، سلطان ولایت، شہباز حکومت، شہباز خطابت، ولیوں پہ حکومت، فانوس ہدایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائیے جنت، دیکھوں تیری صورت، جب ہو میری رحلت، ہو جذبہ خدمت، ڈھونڈے کی دعوت، صدقے یا غوثِ پاک، صدقے یا غوثِ پاک، میں صدقے یا غوثِ پاک، میں صدقے یا غوثِ پاک، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، سلطان ولایت غوثِ پاک، ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک، ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک، فانوس سے ہدایت غوثِ پاک، اللہ کی رحمت غوثِ پاک، شہباز خطابت غوثِ پاک، صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، میں صدقے یا غوثِ پاک، میں صدقے یا غوثِ پاک، میں صدقے یا غوثِ پاک، میں صدقے یا غوثِ پاک، میں صدقے یا غوثِ پاک۔ سبحان اللہ، کل کیا پتا ہے؟ پتا ہے کل جمعہ ہے، اور پھر جمعہ گزار کے بڑی گیارہویں رات ہے، تو کل کیا ہوگا پتا ہے؟ انشاءاللہ کل مغرب کے بعد، تو آج وہ تو ہو گیا اجتماع، تو کل انشاءاللہ گیارہویں شریف کے غوث پاک، گیارہویں والے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کل انشاءاللہ عاشقان غوثِ آدم کو روزہ رکھنے کی دعوت ہے۔ قبول کرے تو مرضی، نہ قبول کرے تو مرضی، تو آج انشاءاللہ مل جل کر سحری کریں گے انشاءاللہ، مگر سحری وہی اس کی کو ملے گی جس نے روزہ رکھنا ہے کل، ٹھیک ہے؟ اور پھر کل انشاءاللہ بڑی رات ہے، تو عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل حسب معمول مدنی مذاکرہ، پھر اس میں کمپیوٹر اور بغدادی کسوٹی وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں نعت شریف پڑھی جائیں گی، غوث پاک کے مناقب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نعرے بھی لگائیں گے، سلطان ولایت، ولیوں کے ولیوں پہ حکومت، میں صدقے یا غوثِ پاک، انشاءاللہ کل یہ دھومے مچائیں گے، اور انشاءاللہ مدینہ شریف کے 11 بجے تک صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ مدینہ میں جب 11 بجے ہوں گے تو پاکستان میں کتنے بجے ہوں گے؟ 1، تو 1 بجے صلاۃ و سلام، پھر دعا وغیرہ کی ترکیب انشاءاللہ امید ہوگی۔ اب پھر کیا ہوگا پتا ہے؟ پھر لنگر غوثیہ انشاءاللہ، میں لنگر غوثیہ تو دیر سے ہوگا نا، سحری تک، کیونکہ رات بڑی ہے، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ کر لیں گے، تو کیونکہ اصل وہ ہفتے کو چھٹی نہیں ہے، کاروباری دن ہے، شروع میں کھلا دیں گے، چلو بھائی شروع میں کھلا دیں گے، کان میں رہنمائی جاری ہے، آلہ لگا ہوا ہے میرے کان میں، تو انشاءاللہ وہ بتا رہیں گے، انشاءاللہ وہ صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد ڈائریکٹ لنگر غوثیہ. اور بولو. اور جس کو روزہ رکھنا ہوگا وہ سحری کریں گے, اور جس کو انتظار کرنا ہوگا انتظار کر سکتے ہیں. میرے ساتھ ناتھ خان کی مجلس کے نگران بھی موجود ہیں اور باب المدینہ کے مرشاد کے نگران بھی ساتھ. میرے ساتھ ان کو روزہ رکھنا تو یہ کہ یہ دیکھ بچاؤ گے ان کے لیے, انہیں بےچارے رک جائیں گے. دیکھ تو پانی پی لو. نہیں تو ہم تو ایک کریں گے نا, جو یہ لنگر وغیرہ کی لنگر غوثیہ ہوگی اس کے بعد خصوصی مندی مذاکرہ ہوگا نا. ہاں خصوصی میں پھر سحری ہوگی, خصوصی مندی مذاکرہ. رکنے والے رکیں گے انشاءاللہ, پھر امیل سنت کے ساتھ خصوصی مندی مذاکرہ ہوگا. خوش نصیب انشاءاللہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے روزہ بھی رکھیں گے. تو یہ دو دن روزہ انشاءاللہ. تو دو دن تو یہ میں ایک بجے اور دو بجے نہیں کھاؤں گا. میں جس طرح اپنے روز آج کل مڑے مڑے دیر سے کھاتے ہیں, اور دن گزارنا ہے نا پھر تو پیٹرول ڈال لیں, پورا دن چلتا رہے نا. ابھی سے پیٹرول ڈال لیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا نا جلدی جلدی. ویسے بھی سحری جو ہے یہ رمضان کی سحری کے تعلق سے تو ہے کہ وہ رات کے چھٹے حصے میں کی جائے, آخری حصے میں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پاپا یہ ترکیب بنا لیتے ہیں کہ جو ایک بجے دعا ہوگی, دعا کے بعد جو اس دوران جو خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے ان کو غوثیہ کافی پلا دیتے ہیں, تاکہ تازہ دم ہو کر یہ ترکیب بنا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور بولو, غوث پاک کے صدقے میں عاشقان غوث آدم پڑے ہیں آپ کو کافیاں پلانے والے اور بریانیاں کھلانے والے. میرے غوث پاک جن پر چاہیں جن کی جیب پر تصرف فرما لیں, اور وہ خوش نصیب ہے جن کی جیبوں پر میرے مرشد غوث پاک تصرف فرمائیں. بابا یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. ہمارے یہاں جو لنگر رضویہ کا سلسلہ ہوتا ہے نا, تو گیارہویں شریف میں جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے عاشقان غوث اعظم جو لنگر کا ذہن رکھتے ہیں, تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جیسا بھی آپ نے اعلان فرمایا فیضان نماز کورس, تو ہمارے اصلاح اعمال کورس, تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ بنائے اور یہ لنگر رضویہ میں خصوصیت کے ساتھ اگر دعوت اسلامی کو اس معاملے میں تعاون کریں, تو یہ پورا سال ہم نے بجٹ بنایا تھا تقریباً سالانہ 5 کروڑ روپے کا ہمارا یہ بجٹ بنتا ہے جو لنگر رضویہ کا کھلانے پلانے کا جو ہے. آئے دن تین تین دن کے لیے تربیتی اجتماعات, اور ویسے بھی ہفتے کو بھی جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو دور دور سے جو آتے ہیں تو ان کی بھی ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. یہ علاوہ ہے ماہ رمضان کے جو سحری افطاری کی ترکیب ہوتی ہے, اس کے علاوہ 5 کروڑ روپیہ ہے کم و بیش. اچھا اس کا الگ ہے. رمضان شریف کا تو وہ ایک الگ ہے, بہت خرچہ. وہ تقریباً سمجھے کہ وہ 2.5-3 تک فگر پہنچ جاتا ہے صرف ماہ رمضان میں. یعنی یوں سمجھو کہ ہم کو سارے سال لے 8 کروڑ روپے. اب وہ بھی مہنگائی بڑھنی ہے گھٹنی تو شاید نہیں, اس میں زکات بھی نہیں ہے نا. زکات صدقہ واجبہ وغیرہ نہیں ہے. ہیلا کی بھی رقم نہیں, کچھ بھی نہیں. صاف ستھری نیاس کی رقم یا ویسے پاکٹ منی جو بولتے ہیں اس طرح کی رقم ہو صاف ستھری. دینے والے دے بھی سکتے ہیں. ہاں اپنے سود کی اور یہ دو نمبر کی نہیں چاہیے. ماشاء اللہ دعوت اسلامی کو صرف جو بھی جس مد میں بھی دیں حلال, 100% حلال رقم چاہیے ہم کو. ایسے ہوتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ماننے والے. دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ لنگر غوثیہ 11ویں شریف کے حوالے سے لوگ نیاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں جو تربیت کا سلسلہ ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ 3-3 دن کے تربیتی اجتماعات ہیں, سنت و بھرے اجتماعات ہیں. تو ہم ایسی جگہ اپنا لنگر پیش کریں سبحان اللہ جہاں پیغام غوث بھی ملتا ہے اور لنگر غوثیہ بھی وہاں پر ہو جائے, لنگر رضویہ بھی ہو جائے. تو یہ جو خاص طور پہ یورپی ممالک میں بیرون ملک میں عاشقان رسول ہیں, پاکستان میں جو عاشقان رسول ہیں, امید ہے کہ مدنی چینل پر اکاؤنٹ نمبر چلا دیے جائیں گے تو آپ یہ ہماری مدد اس طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں یہ لنگر کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس کا نام نے رکھا لنگر رضویہ. لنگر رضویہ, لنگر رضویہ کے مد میں اکاؤنٹ میں آپ جمع کریں. باپا یہ لنگر رضویہ کے لیے جو رقم دے کیا وہ غوث پاک کے سالے ثواب کے لیے بھی دے سکتے ہیں؟ جن کی بھی نیت کریں گے ثواب تو ان کو انشاءاللہ ملے گا. ماشاءاللہ بارگاہ رسالت میں نظر کر کے ہی سب کو دوسروں کو کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی 11ویں شریف کی اگر کسی کو نیاز کھلانی ہو تو وہ لنگر رضویہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا تو اس کی نیاز ہو جائے گی. اپنے مرحوم عزیزوں کی بھی اگر اشارے صاحب کی نیت کرتا ہے وہ بھی ویلڈ ہے, وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. ماشاءاللہ. کئی ملکوں میں پاپا ایسا دیکھا بالخصوص یو کے میں کہ مجھے اس طرح اسلائی میں ملے کہ ہماری ان وہاں مسجدوں میں 11ویں شریف کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اتنی رقم اس میں جمع ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں نہیں کھلائی جا سکتی. تو کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ رقم ہم یہاں کسی طریقے سے استعمال کر سکیں یا انہی ممالک میں خرچ کرنا ہوگا؟ جو مطلب اس وقت تو اسی کے لیے وہ دے رہے ہوتے ہوں گے نا کہ ہماری اس مسجد میں ہو یا اس ادارے میں ہو, اسی کے لیے اسی ادارے کے لیے اپنے شہر کے لیے بھی ذہن ہوتا ہے کہ وہی ہو. ہاں یہ اگر آپ نے دینے والے سے ڈائریکٹ ترکیب کر لیے کہ آپ اس نیت سے ہم کو دیں کہ ہم یہاں کھلائیں چاہے دنیا میں کہیں بھی کھلائیں. صحیح, یعنی ان ڈبوں پہ اگر یہ لکھوا دیا جائے جو چاہے مسجد والے سن رہے ہیں ہمیں, کیونکہ مجھے ایسے ملے مسجد والے کہ اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنا کھلائیں. اچھا اگر وہ کھلا نہیں سکتے تو اس کے بدلے گیارہویں شریف کے لیے کچھ اور کر سکتے ہیں مسجد والے؟ اگر کھلا نیکا ہے کہ ہم یہاں نیاز کھلائیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے. اس مد میں لیا. صحیح, لکھ دینا کافی ہوگا, سب لکھنا پڑھنا جانتے ہو, پڑھنا ذہن بھی نہیں ہوتا اتنا. یہ کہ زبانی سمجھانا ان سب مناسب تر ہے. لکھ بھی دیں. یہ تو امیر سنت ترغیب دلا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اس طرح ملے لنگر رضویہ میں, لیکن حقیقت یہ ہے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں سب کو چاہیے کہ ہر ماں کو اپنی طرف سے لنگر رضویہ کا اپنی جیب سے اکاؤنٹ بنا لیں. ماشاءاللہ ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو چاہیے, یہ بہت زبردست ہے. یعنی مجھے بھولتا نہیں, آج عبدالحبیب میرے ساتھ تھے, ہم جرمنی کے ایک شہر کے اندر تربیت اجتماع کر رہے تھے, آپ کو یاد آیا ہوگا, اور تربیت اجتماع جاری تھا. اس میں جب کھانا پینا بھی ہوتا تو لنگر رضویہ کی ترغیب دلائی, لنگر رضویہ کی ترغیب دلائی تو ایک ایسا منظر تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے امیر سنت کی دعا یاد ہے کہ یو لنگر یا اللہ جو لنگر رضویہ میں دے نہ اس کی جیب خالی ہو نہ تجوری خالی ہو, یہ بولنا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اس پورے تربیتی اجتماع میں میری جو نظر کام کر رہی تھی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے آگے بڑھ کر دیا نہ ہو. تو یہ آپ بھی اس دعا سے حصہ لیں. یہ دعا واپس باپا اگر دہرا دیں اپنی زبان تو ریلیو کرنا ضروری ہے. امیر علیہ سنت کی زبان سے ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ سنی ہونا. گیارہویں شب آج بڑی رات ہے غوث پاک کے دربار میں. تو ابھی میں جو عرض کر رہا ہوں اب وہ کس جذبات میں کہی ہوگی. وہ باب ایسے دیکھنے ایسے دیکھے پھر یا اللہ ایسا کر کے آپ نے مطلب دعا کی تھی مدینہ مدینہ یادا میں بولا اپنے اب دعا کے لیے دینا اپنی جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے. سبحان اللہ. تو آپ لوگ بھی تشریف لاتے ہیں سر, آپ بھی یہاں کھاتے ہیں. اب کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ دن بھر ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے ہیں, خالی کھانے کے لیے آتے ہیں اور سونے کے لیے. یہ پتا نہیں یہ کیا پائیں گے حصہ اس سے. یہ مسجد ہے, یہ مسافر خانہ نہیں ہے کہ گھومنے گھامنے کے لیے آپ نہیں آئے. یعنی کہ یہاں تک کہ نو بجے دیکھو نا یہاں بیٹھ کے تو سونے والے آپ کو نظر آئیں گے. میں جیسے دیکھوں نا تو آپ بتائیں کہ مدنی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے یہ تھکا ہوا شیر سو گیا ہے اور دن بھر یہ دہاڑتا پھرا نا, اس کا مطلب شیر میں گھوم گھام کے تھک کر کے سو گیا اور یہ کھانے کے ٹائم پہ پالتی آلتی پالتی مار کے کھائے گا آدھا گرائے گا. سیکھا ہی نہیں نا اسے کچھ, آلو بوٹیاں اپنی طرف کھینچے گا, سیکھا ہی نہیں. آیا کائے کے لیے اس کو, یہ گھومنے گھامنے کے لیے. اور دنیا کو بولا کہ میں وہاں یوں جاتا ہوں فیضان مدینہ میں تربیت کے لیے جاتا ہوں فلاں کے لیے جاتا ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ڈرنا چاہیے. تو آپ کو سب کو کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیے. اگر آپ کہیں پکنک پر جائیں گے تو بھی پلے سے ہی کھائیں گے. تو یہاں تو دین سیکھ رہے ہیں, تو اپنی جیبوں سے ڈالیں گے تو کچھ ہمارا بھی بوجھ ہلکا ہوگا, آپ کا بھی. اللہ کرے گا تو ثواب تو ملے گا نا. تھوڑا تھوڑا ہمارے یہاں کوئی باکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں, اس میں لنگر رضویہ کا باکس بھی ہوتا ہے, باکس لگے ہوئے ہیں اس میں ڈال دیں. زکات خیرات, زکات نہیں ڈالنی ہے, فطرہ نہیں ڈالنا. جیسے میں نے اس کے صاف رقم صاف پیسہ اس کو اورفن بولتے ہیں وہ ڈالنا. زکات ڈالیں گے زکات ہوگی نہیں آپ کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت میں صدقے یا غوثِ پاک, میں صدقے یا غوثِ پاک. سوال میں گلگت بلتستان ضلع سردو سے محمد اسلم عرض کر رہا ہوں. تو میں مدینہ چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور میرے گھر والے بھی ماشاءاللہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں دین اسلام کے بارے میں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے چینل اور ایسے پروگرام ہوتے رہے تاکہ ہم اس سے دین اسلام کے بارے میں اور بھی کافی معلومات حاصل کر سکیں. آج میں آپ کے بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ہے جس کو نماز کا نہ کوئی طور طریقہ آتا ہے نہ کوئی صورت ہے, تو کیا وہ الحمد اور کلولہ پڑھ کر بھی اپنی نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ جو آج کل کے یگسٹر جو پینٹ شرٹس پہنتے ہیں تو ان کے شرٹس کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں قسم قسم کی عجیب قیم کی, تو اس حالات میں ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی یہ اسلامی بھائی بلتی زبان میں مدنی مقصد دہرائیں گے. میں مدینہ مقصد پوچھیں جو نہ نئی فری اور دنیا یہ سمی سامی اصلاح فری کوشش بین دو پن جو انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ ماشاءاللہ. ایک بات نوٹ کی آپ نے, یہ مدنی چینل کو مدینہ چینل بولا اس نے, مدنی مقصد کو مدینہ مقصد بولا. نہ گلگت یعنی کہ یوں مدینے کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں کہ مدینے پہنچے گے تو مدنی بنیں گے نا. تو یہ اوروں کی بھی کوالٹی میں نے دیکھی ہے, مدنی چینل زبان پہ نہیں چڑھتا, مدینہ چینل. ماشاءاللہ. تو نماز میں اگر سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ شریف پڑھتا ہے پوری تو نماز تو ہو جائے گی اس کی, دوسری صورتیں بھی یاد کرنی چاہیے. ایک سوال, دوسرا سوال بھی تھا, دو سوال تھے. کپڑوں پر تصویروں میں بہار شریعت تو لکھا ہے نا کہ لباس پر تصویر بنی ہوئی ہے تو نماز اس کی مکروہ ہوگی, مکروہ تحریمی کے باب میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہاں پر جو نگران شورا موجود ہیں ہمارے رکن شورا نات خان, لنگر رضویہ کے لیے پاپا میں رقم ملنا شروع ہو گئی یہاں پر. میرا نام نفیس احمد ہے. بابا جان کا مدنی پھول سنا مدنی مذاکرے میں البم کے متعلق, تو 20 سال سے فوٹو میں نے سنبھال کے رکھے تھے, بھائی کے ہوں, گھر کے ہوں, بچوں کے ہوں, اپنے ہوں, سارے فوٹو گھر کے, میں نے اس کو پھاڑ لیا آج. ماشاءاللہ سبحان اللہ مرحبا, توبہ بھی کرنی ہے. گھر کیسے مراد ہو, بچوں کی امی کا مراد ہو شاید, جاندار کی تصویریں نہیں رکھنی, بے جان کی تو میں نے وضاحت کی تھی, سینری وغیرہ کی, درختوں کی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سبز گنبد کی تصویر کس کے گھر میں نہیں ہوتی یار؟ اچھا محمد سلیم اتاری میلادی کابینہ گلگت کے علاقے گوری کوٹ اتاری کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب ہم بعض اوقات برف باری میں سفر کرتے ہیں تو برف کے اوپر چٹائی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کی حالت میں سختی محسوس نہیں ہوتی اور برف آہستہ آہستہ دبتی رہتی ہے, ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے. پیارے بابا جان مدنی کاموں میں استقامت اور ایمان کی حفاظت کے لیے دعا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. اس میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے اسپرنگ دار گدا ہوتا ہے نا, تو اسپرنگ دار گدے میں پیشانی جمتی نہیں ہے, جتنا دباؤ دبتی چلی جاتی ہے پھر جمپ مار جاتی ہے, تو اس میں سجدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح برف میں اگر سر دھستا ہی چلا جاتا ہے, ٹکتا ہی نہیں ہے, تو یہ نماز سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس کا حل جو میری سمجھ میں آتا ہے یہ کہ ایسے سفر میں ان کو چاہیے کہ لکڑی کے تختے رکھ لیں, لکڑی کے تختے یا چھوٹا تختہ ہو جو سجدے کی جگہ رکھ کر اس پر سجدہ کریں. تختہ زیادہ اونچا نہ ہو, اگر 12 انگل سے زیادہ اونچا ہو گیا تو پھر سجدہ ہوگا نہیں, نماز نہیں ہوگی اگر خود نیچے ہے. تو اس لیے وہ لکڑی کا تختہ 12 انگل اتنا اونچا تو ہوتا بھی نہیں, چھوٹا ہی ہوتا ہے, تو وہ تختہ جو ہے یہ رکھ کر اس پر کریں گے سجدہ, تو انشاءاللہ یہ جم جائے گا. اور اگر تختہ بھی دھستا ہی چلا جاتا ہے تو پھر نہیں ہوگا سجدہ, تو نماز نہیں ہوگی. چٹائی پہ اگر وہ لکڑی کی پلائی اگر ہوگی نا تو وہ اس کا یوں دھسنا بہت مشکل ہے. تو یہ تو چٹائی ہے پھر یہ لکڑی کی پلائی ہے, فریم چاروں طرف یا خالی سجدہ تختہ ہی نا جہاں پریشانی وغیرہ لگ گئے. اس کی نوبت کم ہی آتی ہوگی وہاں, اصل میں وہ گھر کے چار دیواری کے اندر تھوڑی برف جم جاتا ہوگا. یہ بات کریں نا سفر کی, سفر جی ہاں ہو سکتا ہے سکتی, تو یہ اپنے اس طرح کا انتظام رکھنا چاہیے, اینٹیں رکھنی چاہیے اسے اگر ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر تیمم بھی نہیں ہو سکتا تو اینٹ وغیرہ ہو, پہلے مشورہ دیا تھا لال اینٹ جیسے بھٹے کی اینٹ بھی چل جائیے, مٹی ہے یہ مٹی کے برتن جس پر کوئی پالش نہ کوئی کور نہ چڑھا ہوا ہو, جیسے یہ پیالہ تو اس پہ کور چڑھا ہوا ہے اس پہ تیمم نہیں کریں گے. یہ حصہ جس پہ کور نہیں چڑھا جیسے اگر یہ ہے تو اس پر ہو جائے گا تیمم, البتہ اس نے اتنا تیل چکناٹ پی لیا ہے کہ یہ بھی مطلب وہ ہو گیا ہے پالش ٹائپ کا اس کا کہ مٹی چھپ گئی ہے, کوٹنگ اس کی اگر ہے تیل وغیرہ جم جاتا مسالہ تیل تو پھر اس پر بھی نہیں کریں گے تیمم. تو اینٹیں یا برتن اسے کورے رکھنے چاہیے تیمم کے لیے تاکہ حسب ضرورت استعمال ہو سکے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی اسی طرح کا ایک مدنی مشورہ یہ بھی عطا فرمائے کہ وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں بالخصوص جہاز کے اندر, اب نماز کا وقت ہو گیا اور بعض اوقات پانی پر بھی قدرت نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں وضو نہ ہو تو جہاز میں کسی جگہ سے تیمم ہو سکتا ہے, یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا پتھر یا ایسی کوئی ٹائل وغیرہ ہم سفر میں رکھیں کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی تیمم بھی ہو جائے اور پھر نماز بھی پڑھ سکیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو بھی نہ کر سکیں تیمم بھی نہ کر سکیں, تو ایسی صورت میں پھر نماز کا کیا کریں؟ اللہ ویسے عام طور پر تو پانی ہوتا ہے اس میں وضو کا انتظام جیسا بھی ہوتا ہے آدمی کر سکتا ہے وضو. اب وہ کوئی نادر صورت ہے کہ ہوائی جہاز میں بھی پانی ختم ہو گیا, کبھی اس کا تجربہ نہیں ہے. باپا ایسا ہوا تھا میرے ساتھ ایک بار. اچھا کہ پانی ختم نہیں ہوا تھا, جہاز میں آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو اب نماز کا وقت ختم ہونے کو تھا اور سیٹ بیلٹ بندھا دیا تھا, جہاز اترنے والا تھا, 20-25 منٹ باقی تھے جہاز کے اترنے میں. آپ کو پتا ہے 20 منٹ پہلے تقریباً سیٹ بیلٹ بندھوا دیتے ہیں اور وہی 20 منٹ تھے نماز کے آخری وقت میں. اب باتھ روم تک جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, کھڑے نہیں ہونے دے رہے تھے, اور تیمم کہاں سے کریں؟ تو پھر مفتی صاحب سے کافی مشاورت اس کے بعد ہوئی اس سارے معاملے پر, تو یہی ارشاد فرمایا کہ آپ جو بھی ٹریول زیادہ کرتے ہیں, جیسے ٹرین میں بھی باپا ایسا ہوتا ہے ٹرین چل رہی ہے اور پانی ختم ہو گیا, اور اب تیمم ٹرین میں بظاہر کوئی ایسی زمین کی جنس والی چیز نہیں ہوتی, اور ٹرین میں ہمارے اسلام میں بہت سفر کرتے ہیں, بس میں سفر کرتے ہیں, بس والے نہیں روک رہے, نماز کا وقت کھا جا رہا ہے, تو اب کوئی تو چیز ہو جس پہ تیمم کیا جا سکے. تو اگر اپنے ساتھ کوئی ایسا پیس ٹائل کا رکھ لیں جو ہمارے بدری بیگ میں بھی آ جائے اور پھر اس پر تیمم کر لیا کریں, کیا ماشاء اللہ مٹی کا ہو ٹائل, جی ٹائل کے بجائے جو نا وہ ایس ایف والے. اچھا ٹرین کی آپ بات کر رہے ہیں, جی یہ ٹائل مٹی کی ہو, یہ ٹائل کے اوپر جو پالش ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے وہ تو پالش ہے, نچلا حصہ جو نا وہ مٹی ہوتا ہے, پچھلا حصہ اس کا نیچے کا, تو مٹی کی طرف سے کرنا ہوگا, چکنے حصے سے نہ کریں, چکنا حصہ کچھ مٹی ہوتا ہے اس میں. اچھا جہاز میں جو سفر کر رہے ہوں وہ اگر مٹی کی پلیٹ رکھ لیں بغیر پالش والی, کیونکہ وہ ٹائل اگر رکھیں گے تو وہ سیکورٹی عملہ جو نا وہ سوال کرے گا کیا ہے یہ, کیونکہ اس سے جو نوکدار ہوتے ہیں نا اس سے نقصان کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے ٹائل سے, تو یوں الاؤ نہ ہوئی. نہیں میں نے رکھی ہے ٹائل, لیکن ٹھیک ہے آپ کا یہ اور اچھا ہے, مٹی کی پلیٹ کھانے میں بھی کام آئے گی تیمم میں بھی کام آ جائے گی, اگر ٹوٹ بھی گئے تو ٹکڑوں پہ بھی تو تیمم ممکن ہے. جی سبحان اللہ, مگر اس کے لیے ایک ایسا باکس ہو جس میں کوئی نرم چیز تھرماپول وغیرہ ہو کہ وہ ٹوٹے نہیں. جی لیکن ٹائل باپا چونکہ پتلی ہوتی ہے تو وہ کہیں بھی رہ جاتی ہے, اور الحمدللہ اس طرح روکتے نہیں روکتے. موضوع چل رہا ہے اگر کوئی مٹی کی پلیٹ نیچے سے منگوا لی جائے اور آپ یہیں پر بیٹھ کر تیمم بھی کر کیا بتا دیں کہ یہ تیمم ہے, کیونکہ تیمم ہم کہہ تو رہے ہیں یہ تیمم کرے گا کیا, یہ پاؤں بھی دھوئے گا منہ بھی دھوئے گا مسا بھی کرے گا, پلیٹ میں پانی بھر مٹی کی پلیٹ میں پانی بھی بھرنا پڑے گا, اور پھر یہ سب کچھ جو ہوگا تو یہ پھر وہ گردن میں ہاتھ کیسے پھیرے گا تیمم میں, تو یہ ساری چیزیں مطلب بتا دی جائے, کیونکہ کئی دنوں سے ہمارا یہ تیمم کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے, تو اگر یہ ہو جائے تو مدینہ مدنی بہت مختصر سا میرا امید ہے کہ ایک مدنی گلدستہ ہوگا, مگر یہ پورا تیمم کا ایک دو چار منٹ کا طریقہ ہوگا جو موبائل میں ہوگا, یہ بار بار یاد ہے, کیونکہ تیمم میں ایک ایسا عمل ہے جو بابا وضو کی طرح, یہ روز تو اس کو واسطہ پڑتا نہیں ہے, اس لیے پورا یاد بھی نہیں رہتا, پورا یاد بھی نہیں رہتا, جیسے کہ ہر دفعہ عید کی نماز کا طریقہ بھی بتانا پڑتا ہے, حتیٰ کہ جنازے کی نماز کا طریقہ نہ بتائیں, تو حالانکہ جنازے کی نماز عموماً لوگ پڑھتے ہیں, لیکن اگر ایک امام صاحب جنازے کی نماز کا طریقہ بتائے بغیر اللہ اکبر کہہ دے تو پھر اس کے بعد جو اس کا بےچارے کا جنازہ نکلے گا نا, یہ کیا بات ہوئی, ایک جنازے کا طریقہ بھی نہ بتایا, کون سی دعا کب پڑھنی ہے, درود پاک کب پڑھنا ہے, تو یوں, تو اگر آپ تیمم کا طریقہ بتا دیں, جب تک میں یہ تھوڑا سا ڈیٹیل جا رہا تھا شاید ہو سکتا ہے اسلام میں سن رہے اور پلیٹ آپ تک پہنچ رہی ہو, ان شاء اللہ آ رہی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا, شاید ہوا بھی ہے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے کہ مولوی صاحب نیت کروا دو جنازے کی, نیت نیت کو نیت بولتے ہیں نا پنجاب والے, تو نیت بھی نہیں پتا ہوتی بےچاروں کو, تو اب یہ پلیٹ تو آ گئی لیکن وہ وہی آئی جو نہیں آنی چاہیے, پیالہ ہے, تو اب اس کا ایسا ہے دیکھو میں نے بھی بہت عرصہ ہوا تیمم کیا نہیں ہے, کوئی خطا ہو سکتی ہے, ویسے طریقہ تو یوں تو معلوم ہے نارملی, لیکن اس کو دیکھ کر زیادہ ابھی دیکھنا اور سمجھنا, یہ ہم اگر اس کو الگ سے اہتمام کے ساتھ بنا لیں پھر اس کو مطلب مدنی گلدستہ ٹھیک ہے اس کو وائرل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے مدنی چینل پہ دکھا دے گا تو بھی کر لیں اہتمام سے زیادہ شاید اچھا ہوگا بنے گا, ٹھیک ہے, اچھا وہ پراپر پالش بغیر پالش والی پلیٹ کا بھی انتظام کر لیں گے ہم اس پر, جی جی, تاکہ یہ پیالہ بغیر اس کا, یہ پیالہ بغیر پالش کا یہ بھی تیمم میں چلے گا, کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو بیگ میں نا بابا جو عموماً بیگ میں رہ جائے اور ٹوٹے بھی نا, ٹوٹنے کا یہ پلیٹ کے ٹوٹنے کا اندیشہ, چل وہ تو انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو بتا دیں گے, اب بھٹے کی ہیٹ لے جانے نہیں دیں گے, لے جانے نہیں دیں گے, اٹھانا بھی مشکل ہوتی ہے ورنہ وہ شاید مضبوط ہوتی ہے, انشاءاللہ ان قریب آپ کو تیمم کا عملی طریقہ انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ, ادھر نہیں, امیل سنت کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو آپ جو فیس بک یوزر ہیں وہ امیر سنت کے اس پیج کو سبسکرائب کر لیں, ہو سکتا ہے کہ جلد آپ کو امیر سنت کی طرف سے تیمم کا یہ طریقہ آپ کو آپ کے پیج پر مل جائے, واٹس اپ مل جائے, تو رابطے میں رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سوالات ہیں ہمارے پاس, یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ انسانوں میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں کیا جنات میں بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ہو تو سکتے ہیں, ہاں ولی بھی ہوتے ہو تو نہیں ہوتے, یہ بھی نہیں پڑا بھی تو ہے نا, کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں یہ مکلف ہوتے ہیں, جنات میں صحابہ بھی تو ہے نا, صحابہ بھی ہیں تو اولیاء نہ ہو ماشاء اللہ, مگر ابھی ان کے حالات پر کوئی کتاب ہو نا, ان کے کرامات پر, جنات اولیاء جنات المدینۃ العلمیہ کو یہ ہدف دے دیا جائے, اولیاء جنات کی تلاش کر کے ان کے حالات پر کتاب شائع کرے, مبلغین کو بھی ناظرین کو حاضرین کو سب کو معلومات میں اضافہ ہوگا, میں ان کے نام مبارک ہو, مزار شریف کہاں واقع ہے, ان کی تدفین بھی ہوتی ہے, مگر ابھی ہم ایسی مخلوق ہے کہ جو نظر نہیں آتی عام انسانوں کو, اس میں بھی قوال ہے اقوال ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے, قرآن کریم میں انبیاء کرام اور کبار اولیاء یہ کیا ہوتا ہے, بڑے بہت بڑے درجے کے اولیاء کرام جیسے غوث پاک ہیں ہمارے, تو ایسے اولیاء کرام کو وہ نظر آ سکتے ہیں, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بے اے نہیں اسی صورت میں, اچھا ہاں وہ تو غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے، مسلم بھی دیکھ سکتا ہے، یہ بدل بدل کے صورتیں آتے ہیں، یعنی جن آ گیا اپنے سامنے تو یہ طے نہیں ہے کہ یہ اصلی صورت میں، یہ بدل کوئی بھی صورت جانور کی صورت میں آ جاتا ہے، انسان کی صورت میں آ جاتا ہے، مگر ہر جن کو تو یہ طاقت حاصل نہیں ہے نا کہ وہ ہر ایک کی صورت میں آ سکے، اس میں ہاں یہ اس میں کس میں ہے، چھپکلی کی صورت میں، کتے کی صورت میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا آپ نے چند ایک دن پہلے کچھ اسلامی بہنوں سے کچھ فرمایا تھا، اور پھر مرد افسر ہیں عورتوں پر، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے متعلق یہ سوال آیا ہے. سوال یہ ہے کہ مردوں کو کیا اجازت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی کرے، ان کو جیسے بھی رکھے، کہ ہر صورت میں بیوی خاموش رہے گی؟ اور مردوں کو بھی تو سمجھائیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، لینا بھی نہیں چاہیے. ہاں نہیں لیا، یعنی جو اتنی مطلب یعنی پاورفل ہے اس مرد کو خود ہی سمجھاتی ہوگی شاید، مطلب نام دینا یہ پاورفل ہونے کی علامت ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ نام اس نے بدل کے دیا ہو جس سے اس کا شوہر بھی نہ پہچانے، تو اس طرح نام نہیں دیے جاتے. کسی اور چینل پر ایسا ہو اور نام لے لے تو پھر کام ہو گیا، پھر جو بگڑے گا نا وہ، مگر بگڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی اس میں، یا تو ایسا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بعض عورتیں بڑی باروب ہوتی ہیں، وہ شوہر پہ حاوی ہوتی ہیں، اور ان کو حاوی ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ عورت کو ماتحت قرار دیا ہے، عورت رعیت ہے، اور یہ جو شوہر یہ بادشاہ ہے، یوں سمجھ لو. تو شوہر کو بھی میں نے اس میں سمجھایا تھا، تو آپ نے شاید ہو سکتا ہے کہ سنا نہ ہوگا، میں صاف کہا تھا کہ وہ اگر ظلم کرے گا وہ گناہگار ہوگا، شوہر بھی اس طرح کی بات کی تھی میں نے. تو بالکل شوہر کو بھی عورت پر ایسے حکم نہیں چلانے چاہیے جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، اور جو ظلم قرار پائے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے عورت کے ساتھ. تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، شوہر پر حکم نہ چلائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ابھی جو امیر السنت سے کے کورسز کے بارے میں جو ابھی اعلان ہوا، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12ویں جو تاریخ ہوگی 11ویں کے بعد، تو تمام ہی کورسز کا آغاز ہوگا. فیضان نماز کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اصلاح اعمال کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، 12 مدنی کام کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر سے الحمدللہ ہمارے عاشقان غوث اعظم حاضر ہوئے ہیں، کئی ممالک سے بھی آئے، کئی شہروں سے بھی آئے. تو جو بھی کورسز میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، تو پرسوں یعنی ہفتے سے انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تمام کورسز کا آغاز ہوگا. ماشاءاللہ یو کے والے کمال گیا جی، یہ تو بتاتے ہیں میرے کو 63 دن کے لیے آیا ہوں، 63 دن کے لیے آیا ہوں، یہ بول رہے ہیں. ماشاءاللہ اٹلی، وہ بھی 63 دن والے ہیں نا، اٹلی میں ایک ماہ کے بھی ہیں. دیکھو یہ پاکستانی کیا کرتے ہیں، گھر قریب ہے تو وہ جلدی گھر میں چلے جاتے ہیں، ایسا تو نہیں کرتے. آپ بھی ٹائم دو اللہ کے دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. تو جنہوں نے ابھی تک وہ طے نہیں کیا، وہ کوئی اصلاح اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس، اور اپنے نماز کورس، فیضان نماز کورس وغیرہ کورسز کے لیے نیت کریں. درس نظامی کورس، اس کو لفظ کورس کے ساتھ ہم نہیں بولتے، درس نظامی، تو اس کے لیے بھی تیاری کریں. 8 سال کا ہی جس کو عالم کورس بھی کہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ مدنی مذاکرے کے بعد ہوتا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. تو آج ہمارے سلسلے میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے, اور کل ہمارے رکن شورا کی والدہ مرحومہ کا جنازہ ہوا, پھر تدفین کا بھی ایک سلسلہ ہو رہا, اور ایک تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی, اپنے تاثرات بھی دیے. تو کل کے جنازے کے حوالے سے پھر قبرستان بھی حاضری ہوئی, تو کئی موقعوں پر ہم نے مختلف جذباتی مناظر دیکھے اور مختلف تاثرات بھی سنے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل رکن شورا سے اس موقع پر ہم کچھ مزید مدنی پھول حاصل کریں گے, اور اس سلسلے میں آپ بھی اگر چاہیں تو رکن شورا سے کچھ سوالات کریں یا کچھ نیتیں, کچھ اظہار تاثرات دینا چاہیں تو آپ مدنی چینل کے نمبرز پر اپنے تاثرات جو ہے وہ اس میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ, یہ وہ اسلام بھائی جو خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں, انشاءاللہ عزوجل وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں گے. تو یہ اگر رکن شورا سے آپ کچھ عرض کرنا چاہیں, کچھ مدنی پھول آپ دینا چاہیں, تاثرات دینا چاہیں, تو اس میں سوالات بھی ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے سوالات ممکنہ صورت میں شامل کیے جائیں گے. بغدادی کسوٹی, سوالات کون کون کریں گے؟ جی امیر سنت, آج کون حصہ لے گا؟ جب تک سوال چلا نہیں باپو, جب تک آپ کن کو جمع کرنا ہے؟ جی پتا جی امیر سنت, کن کو جمع کرنا ہے؟ آج آج جو ہے وہ محمدی کابینہ سے ہے نا, مختلف کابینات کے ہیں. آج کوئی ایسا کرو نا یار, اگر بزرگوں کا میری برادری اگر جمع کر لیتے ہیں 60 سال یا اس کے اوپر, آسان تھا. جی تربیت گاہ کی جانب آ جائیں, 60 سال یا 60 سال یا اس کے اوپر کے, تو بعض اس میں ماشاء اللہ تیز بھی ہوتے ہیں. جی پاپا جمع کر لیں, امیر سننا ان شاء اللہ بھی جمع کر لیں. جی بابو جی جمع, خصوصی مدنی مذاکرے میں جو اس ٹائم پہ شامل ہوں گے تو وہاں بھی آپ کے پاس اسکرین ہوتی ہے, تو آپ جلد پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سلسلہ ہمارا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, اور اس میں پھر مدنی مذاکرے میں جو سوالات وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل جو نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس کچھ مناظر اور مدنی پھول بھی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی اب آپ جلدی دیکھ سکیں گے, تو خصوصی مدنی مذاکرے میں دیکھ سکیں گے. اور المدینۃ العلمیہ کے جو اسلامی بھائی ہیں یہ پیچھے غوثیہ حال میں ہی رہیں, انشاءاللہ ان کو وہاں بھی ان کے پاس اسکرین لگی ہوئی ہے. ابھی اوپر ہیں یہ؟ اچھا ماشاءاللہ, جو نیچے رہ گئے وہ بھی غوثیہ حال میں آ جائیں. جی جی, ابو رجب شاہد مدنی رکن شورا, ابو ماجد شاہد مدنی, یہ لے کر آئیں اوپر مدنی مذاکرے کے بعد غوثیہ حال میں. ابو جمع ہو گئے جی. باقی اسلامی بھائی دیکھو باقی کوئی بھی اسلامی بھائی اس میں شامل نہ ہو, یہ 60 سال کی سے کم عمر کا کوئی بھی نہ ہو, باقیوں کو یہ ایک چہرہ دکھانے کا شوق ہوتا ہے اسکرین پر, تو مہربانی کر کے کوئی ایسی ترکیبیں نہ فرمائے, وہ بے جاب بری چیز ہے. اور آپ کو نام بتانا, اپنی عمر بتانی ہے اور کہاں سے تشریف لائے ہیں یہ بھی بتانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی اس میں سب بیٹھ جائیں, انشاءاللہ دلچسپی رہے گی یار, میری برادری دلچسپ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, بیٹھ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان سے نعرے بھی لگوائیں گے اپنے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ انسان ہو. اللہ وبرکاتہ. سوال جی, کیا سوال کیا انہوں نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کچھ یاد ہی نہیں آ رہا لگتا ہے ان کو. نہیں اکڑ سوال کریا ہوا. جی کیا سوال؟ انسان ہو. کون میں؟ سو مت یاد تو اپنا نام بتائیں. جی میں انسان ہوں الحمدللہ. شرافت علی. عمر؟ شرافت علی. عمر 80 سال. ماشاء اللہ. ان سے تو نعرے لگوا لو یار. ابھی کیا سوال کیا تھا وہ شاید ہو سکتا ہے یاد ہے یا نہ. کیا وہ انسان ہے؟ نعم. جو بھی آئے گا نعرے ہم اس سے سنیں گے بھائی. سلطان ولایت غوثِ پاک. لگائیے اپنا نعرہ. سلطان ولایت. جو آتا ہو لگائیے نعرہ. سلطان ولایت غوثِ پاک. ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک. رب کی رحمت غوثِ پاک. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو یہ تو آتا ہوتا ہے, بہت پرانا ہے, مشہور ہے. نہیں ماشاء اللہ. دیکھو 80 سال کے بزرگ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصیر احمد خان ہے, میں کوٹ سلطان لئیے سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. عمر؟ عمر 62 سال. 62. ماشاء اللہ. کیا وہ بزرگ زندہ ہیں, حیات ہیں؟ دیکھو سارے انبیاء کرام, اولیاء کرام, صحابہ کرام سب حیات ہیں, ان مانو کر تو حیات ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. لیکن یہ کہ صاحب مزار. صاحب مزار ہیں. نعم جی وہ صاحب مزار ہیں. کہ ہم بزرگوں کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ حیات نہیں ہے, ہمت نہیں ہے نا کہنے کی. بغداد شریف میں ان کا بازار ہے جی. کیا غوث پاک کا بازار بغداد شریف میں؟ شخصیت کا نام آخری میں لینا ہے اور مدنی فیس بتا کے لینا. کیا ان کا مزار بغداد شریف میں؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشید احمد عطاری پھول نگر سے. عمر 67. 67 جی. اچھا ماشاء اللہ. مدینہ شریف مزار صاحب جی. مدینہ شریف میں مزار ہے؟ نعم. کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں ان کے مزار آتے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کتنے؟ بی بی فاطمہ بھی وہاں ہیں. کتنے اولیاء کرام ہیں؟ ہزاروں اولیاء کرام ہوں گے, تابعین کرام ہوں گے. مدینے میں تو مزار ہی مزار ہیں. ہمیں جنت البقیع میں مزار ہے جی. شہزادہ سن یہ جنرل منورہ میں روکے قبرستان ہے جی. جنرل البقیع اور قبرستان بھی ہے ماشاء اللہ. چلو جنت البقیع کی آرزو کس کو نہیں ہے, مجھے تو ہے. اللہ جنت البقیع میں مزار مبارک نہیں ہے مدینہ. نارا یار ایک دو نعرے لگواؤ نا یار, تھوڑا یوں بولا زور سے آواز. مزہ بھی آئے گا. نہیں جو سوال کرے وہ نعرہ بھی لگائے, چاہے پہلے چاہے بعد میں. سرکار کی آمد مرحبا. سلطان ولایت سلطان ولایت غوثِ پاک. رب کی رحمت میں صدقے غوث پاک میں صدقے غوث پاک میں صدقے غوث پاک میں صدقے غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا عبد المجید عطاری برکاتی کابینہ بلوچستان سے ماشاءاللہ گلزار حبیب کے دور کے ہی ہے بہت پرانے عمر بزرگ ہی آگے بیچاروں دو کم ستر سال رہا 68 سال کے ہو گیا 68 ان کے گھر بھی جانا ہوئے آپ گئے ان کے میلا میں اوتھل میں بہت پرانے شہزادہ حضور کی خدمت عرض ہے کیا ان کا مزار شریف کسی پہاڑ کے دامن میں ہے لا نہ جانے کتنے پہاڑ ان کے دامن میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ میں صدقے غوث پاک میں صدقے جاؤں یا غوث پاک میں صدقے جاؤں یا غوث پاک کیا پوچھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقبول احمد میرا نام ہے میں سیانی کابینہ سے آیا ہوں 62 سال میری عمر ہے میرے شہزادہ حضور سے سوال ہے کوئی اشارہ دے دیں جی کوئی اشارہ فرما دیں اتنی مشہور شخصیت ہے اتنی مشہور شخصیت ہے اتنی مشہور شخصیت ہے کہ بس بچہ بچہ ان سے واقف ہے نام لیں گے تو بچہ بھی جاننے کہاں یہ ہے ہاں بھائی میں کو جانتا ہوں نام سنا ہے مسجد نبوی میں مزار شریف ہے مسجد نبوی میں مزار شریف ہے نعم اچھا وہ باپو نعرہ آپ بول دو یہ وہی لگائیں ٹھیک ہے فضان مدینہ جاری رہے گا ولیوں پہ حکومت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک میں صدقے جاؤں گاؤں سے پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں گاؤں سے پاک میں صدقے جاؤں گاؤں سے پاک ماشاء اللہ سنہریوں جالیوں کے اندر مبارک مزار شریف مبارک کیا بات نعم یا صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا رسول اللہ اس کے نام مبارک میں الف آتا ہے ان کے نام مبارک میں الف آتا ہے الف یہ جہاں پہنچے ہیں تو جی آتا ہے ہاں آتا ہے اب نام بتانے کی طرف آ رہے ہیں ایک سے زیادہ نام بھی تو ہوتے ہیں چلو اب نام ہی پوچھ لیتے ہیں جیسے آپ نام پوچھ لیتے مدنی فیس کے ساتھ نام بتا دیں ابو رشید مدنی فیس باپا بتائیں کیا ہے یہ مدنی فیس بتائیں بابا کس طرح بتائیں گے مدنی فیس کیا ان کو چاہیے کہ یہ مدنی تورا کرتے رہیں یہ بزرگ ہیں نا مدنی قافلے میں یہ نوجوانوں کے ساتھ پتہ نہیں مسئلے نہ کر دیں یا وہ مسئلے نہ کر دیں نوجوان میری سمجھ میں نہیں آئی مدنی دورہ یہ بازوں کے وہ ہنسی کی آواز نکلی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے تو کہا کا تو اس کا عالم کیا ہوگا توبہ کر لیں توبہ الی اللہ ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اچھا باپو نواں سوال تھا ابھی دسواں سوال ہے سوال کی گنجائش ہے ابھی ہاں جی کوئی اور لا سرکار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک طارق محمود میاں مرکز الاولیاء لاہور سے بغدادی پہ آیا تھا سات دن کے باپا کے حکم کے مطابق سات دن کا نماز کورس میں ابھی شامل ہوں ماشاءاللہ بغدادی طیارے میں بغدادی ٹرین پہ آئے تھے ایکسپریس میں آئے تھے پچھلے ماہ بھی آئے تھے میلاد ایکسپریس میں آپ تو یہاں اعتکاف بھی کرتے رہتے ہیں بہت بہت پرانے الحمدللہ در باپا آپ چلیں ٹھیک جی نام بتانا ہے نا نام بتا دیجیے ان کے نام سے پہلے آئین ہے آئین عمر ہو سکتا ہو بابا پکا بتائیں نا آئین ہے ان کے نام پکا بتانا اس وقت توجہ میں نہیں ہے توجہ انشاءاللہ آ جائے گی اب نام لو اور ہم نے لا کہنا ہے ڈبل بارہ سال پیچھے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گی بابا ان کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لا لا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نام لیں گے اور ہم نے لا کہنا ہے صدقے یا غوثِ پاک واہ میں صدقے یا غوثِ پاک میں صدقے یا غوثِ پاک میں صدقے یا غوثِ پاک میں صدقے یا غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک غلام یوسف جی آئین آتا ہے کے پی کے بٹگرام 65 سال عمر 65 سال 67 65 65 انگلش بھی بولتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے مراد ہے آپ خبر دیجیے کہ آپ کی مرادی شخصیت یہ آپ کی مرادی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب درست ہے یہی آپ ذرا جوش میں کہتے ہیں وہ جو شخصیت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح زور سے وہ شخصیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جواب درست ہے سبحان اللہ دیکھو میری برادری نے بتا دیا نا نام ماشاء اللہ بابا اور وہ بھی ہمارے میرے اعلی حضرت کے پٹھانوں کا نام ہو نا پٹھان بھائی نے جواب دیا ہے چلے آپ نعرہ نام نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری صدقے جاؤں یا غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک صدقے جاؤں غوثِ پاک چلیں اب یہاں پہ جاؤں غوثِ پاک نعرے لگائیں گے اب سب جو ہے نعرے کا جواب دیں گے ادھر آ جائیے ٹھیک ہے سب جو ہے میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں ماشاء اللہ تو بابا جنہوں نے جواب دیا ہے ان کو ہم یہ بغدادی مدنی باکس سبحان اللہ بٹ گرامی خان کام ہو گیا اور جنہوں نے حصہ لیا ہے انشاءاللہ سب کو ہی دے دیں بابا کچھ نہ جنہوں نے حصہ لیا ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہاں ہاں دے دیں میری برادری کو دے دیں میری برادری میں نے عمر رسیدہ یہ سارے بزرگ میں بوڑھا

نزا کے وقت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھانا، اے مولا نزا میں آسانیاں فرمانا، اے مولا نزا میں آسانیاں فرمانا، اے مولا نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اے مالک و مولا عز و جل ہماری قبر تا حد نظر وسیع فرما، اے مالک و مولا عز و جل ہماری قبر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما، اے مولا عز و جل ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا عز و جل یہاں جو حاضرین ہیں اور اے مولا عز و جل مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما، اے مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مولا عز و جل جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے مولا عز و جل جو تنگ دست ہیں اے مولا عز و جل انہیں فراخ دستی عطا فرما، اے مولا عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال با آسانی عطا فرما، اے مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد و خرافیت عطا فرما، اے اللہ عز و جل جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کب گناہ ہو چلا میں کروں گا یا رب، کب گناہ ہو چلا میں کروں گا یا رب، ایک کب ہے رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سلطان اولیاء کو ہمارا مدنی تربیت گاہ پر ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں جو مخصوص رنگ کی چادریں لیے ہیں وہ اسلام بھائی جو لنگر رضویہ لنگر غوثیہ میں رقم جمع کرانا چاہیں تو وہ ان اسلام بھائیوں کو بھی جمع کروا سکتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان غوث اعظم موجود ہیں لنگر رضویہ لنگر غوثیہ کے لیے جو رقم جمع کرانا چاہیں تو مدنی تربیت گاہ پر جو ہے وہ اسلام بھائی مخصوص رنگ کی چادریں لیے کھڑے ہیں تو ان کو رقم جمع کروا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك